إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا إلى آخر الآية. كني دار آية كتنا كرتن كباريندي دارورا خوغبه كناغا دادي لنكي ونتغا ديغا منغا بوندينا كاما ورا بانغاندو تي كورتن كافرا غنين دليل بانغا كندي وقرانا نغا ينولي أرو فارين فدي سانتو ورا بانغاندي واتي أحمد بني حنبالي تي نا كورتون دانا نكاري أسباتي سروشيكي مغا فارين چي بانولي عمرو ابن قتاد كلي بغارندي بجلتا بن ابدتا اتي عمر لترن قي ان اقتل كل شاهي وشاهرات تينا قرتون دانا يغرو قرتون دانا يغرسو غنا كتايني كري اتي لترن كنيا قتلنا ثلاثه سواهر ورا قرتون دانو شكي كري اسبات عمر مغان قرتون دانو كري اسبات حفصه مغاتم بار يغرن غرا قرتو دا كري jundabile ajidi agari kortonda na ga seren kanen kutunu na birandi jundabile ajidi di ka ham buganda ra kanen kutuna kari al walidu kenda ni aya ni tun kanyu al walidu daro kasunga tipa sigara sere kari amara murima ga iya ni imman kenga ara ro kasunga bitwara wara majhabinu kunna gati ahamana kunne hambali aro abu hanifa do maliki kunti kortonda na unan karinya mugosu kama imamu na safaya nti agananyi kortonda na ngana hodda benadi kortendi kebe ga kafirin na undi no wakarni kagana ga mahodda bar hobe ga kafirin na unu onta kalli kenni safai bane memma jahabinu kushikisu kunti unan karinya korten angani kortonda na kunai to unan karinya idiga me kega sabantendi siko kega semben no kebe sheba gabe na kenya kama harisi sahantellai jundabi hadisi la marufu haddu shahiru daribatu bi sayfi awarni gari daribuhu bi sayfi hadisi kerim wonya no kuhili suyi bitai wa hai haddu shahiru daribatu bi sayfi haddu shahiru daribuhu bi sayfi kelle hadisi ndi kortondana riturmiji kelle turmiji ndi ti kortondana haddunga ni kebeyi ona katuti kahanga ube na katuti kahanga naga nan kutuna kari don ku digan jaban tenga ni kebe kortondana oda ko naga da kafirin ya ni hillandi asari yanga ni kebe kalla onta tubu gara gana de atubu ngado Allah naga ne uku gana kito kitende ta una kar non ki sa toranga aga na ri tubi ken ngado Allah naga Allah gara oti kenyan wo sahaban tenga kenda ngi haloti korten none nun ko oda hokide ko bonte miya wara khisanu benuko kenga na dangi hadise li buna basa maga nanti farinti sallallahu alaihi wasallam man iqtabasan su'batan minan nujumi faghari iqtasaba faghari iqtabasan su'batan minash shihr jada ma jada ke hadisiri abu daud andun nasai ndi ibn hibban ndi buna basati farinti sire sugana tuwagu utusanu ngasanan tuwagu angana sanan tuwagu yugo khara atawago anda korten yugo khara atin na to ganta nan to wonga jidi nda an korte nga fornura ibn taymiya ti farem bange tay hadisan ten nanti sanen to wu nkara nge korte nyan kancha nan to wu ndambe no kubenu ga sanen to wu nkara nan nanti ke sanen gana bu hanka gore an karne ke sanen gana bu sere gore an charne ke sanen gana ko bu sere gore an kala ke sanen gana bu ga gon chiruna ke sanen gana bu ga gon bonna ke sanen gana bu ke bala wallini kesa nan tuwago farenti sire sugara ke gara tanda korten kara na tuwan cha nan tuwago kika jidi ni da korten ka jidi ni da korten yani sanan tuwago ke bega sorong maga iga jatul laga na tayi tihanka gorea karine inan nasi numbugandi nakini sorong a korten yani parenti kortenyani sallallahu alaihi wasallam na to ancha nan to gonga korono da an korten ka jidini da korten pason yiga no re parenti man akadan ugudatan summa nafasa fihi faghari shahara wa man shahara faghari ashraka man ta'allaga tamimatan ukila ilayhi parenti sallallahu alaihi wasallam siresu wana tapenta hu tapike kutunga nganya tapa anti tu an goni atanda korten da bari ati serebe ganda korten da bari anda hillandin kaw allah parenti serebe gana sahay jongi angana ho jongan kanne allah pinun to kokem maga ya hadisi qari abu dauda ma ko kusura ko ko kan korten yugay tapita huye kortenyan parenti ho gara tapenta hu angara tapike kutu angati tu ali na tahwa tan kortondi angaga kortondi tanda hillandin kaw allah ati serebe nda ho jongi dua allah wan pin to kamaga kegari abu dauda ndaru musnad no ahmad kegani korten qablay boy wala tapita huye bo kungana girino yala korten nan kitaga ajare mugo ajare mugo ari kembre nga jabir ibn abdullah maga suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusrat ila farentin nikisurne ma faren kama korten nga seren nkitan na korteke wasabakandwa na sankibakandwa faqala hiya min amri shaitan parenti shaitan golle nyane arwahu ahmad bisnadin jaydi wa abu dauda waqala suila ahmad anha faqala ibn mas'ud yakrahu haja kulluhu jabiri hadise kida ahmad ibn hanbali gara kebe buande atira parenti nda korte nganan kitana buduiga parenti korte nganan kitana budui shaitan golle nyane ira ahmad ibn hanbal tirni nanti yala korte ngana seren kita na korte ke bugudui ahmad ibn hanbal ta ta abdullah ibn mas'ud nyuke su gonni ka hadis ri bukhari ndi anni qatada ta qultu li ibn musayyib ari hadis ri bukhari ndi qatada tu atiketi ibn musayyib da shahidu ibn musayyib da arajulu bihi tibbu iti sereani korte ngai au yu khaju ani muratihi wala shariani da korte dabare na tikiti baki ya kema garante sakadi ya kenga ayu hallu anhu yala awaken korte wasana baki duwaba au yunu sara ube awaken korte sankini baki duwaba kala la basa bihi Sayyidu ibn Musayyib uti atibashi ntai innama yuriduna bihi li islam al islam atiwani sorobe nukwa kedabare na surundi ndenya murno fama yanfau falam yunha anhu ho gaga serenyan na hana sariya moka bakena ke garu bana kem bana ba ari gari ali hasan gama ga annahu qala la yuhallu shahiru illa shahiru ya la yuhallu shahiru illa shahiru ali hasan ga titisere sun ta kortem bakka serenga korton dana ga ko hadisu kata ibn al-qayyim al-jawji ara ko hadisu kahume ara ko hadisu atina korten ananga na bugandwa lahala nu hilliyani korten na wasabakan duwa na sanki bakan duwa nandu jarabaka lahala nu hilliyani serebe gana yi korten analaga ubira korten dabaran angaran takkinya nanya kenga anga daga na kata korton danu nyi ga shetan gollu nya dabarni na kurshindu honun dabari na batu honun dabari shetane nda na korteke buanga awa ati hadise be gari farenga timina amali shetana na rokenye ana rokenye anga na daga katta korton danu wa shetan gollo nyano imen korton danu kunya gana buganga farenti kenya da mini amali shetan awa ali hasan ga diga men muradun nyano kenya gati sire sunta korten baka sirenga ganta korton dana ana rokun shetan gollo nyano amma angana daga katta surai kube nuka qur'ana nya karananga aro farin dua usahanto ina kunya karananga nanjara na korten buanga kello no kandi shahid ibn musayyib diga mekena do kenya agati suru be nuka korten baka serenga ida surondi ndenya muru hobe kaga serena hana sari amoka bakenga donko korten angana daga jarabakan dua tu qur'ana karangunya fare ndua ngun karangu bashin takenga basin takena awako kurtubinga aritini nanti asabati wahab nantanga na fadari khaw kurtinga na nyinga ubira kurte dabara ngangara takinyanya kena di fadari karungu nyeri tangani kutuni tepi gidu ndo menaka naro yokeri na jira ri jibe Allah ga yankinai angara ayatil kursi qara kamma na gomini na nyanka ti korte ke abakanga Sheikh Abdallah Bumbaji ti kunyi mera ke isaye na haidani ashiren ni mugashiri awa korte njarana korte ngana isirenga fa dari gaunyeri anni kutu ni teppi gidu hilidomena ga niro yokeri na jira kamma jibe Allah ga yankinai anna ayatil kursi qara almuawijatani ke anni qara a duwa mutanan wono angana daga duwa uli ilaju bil qur'ana wa sunna li qahatani ayanu benu gari kortenga ayanu benu gari ko ho benu ga hayre aro suratu yunus aro suratu taha ayanu yugono wala yuflu shahiru haisu ata kundi menu qawranga ni gara jike kama na tuha jike di na homina di na nyanka di bumbaji ti kunyi mira ken ngisaye awa ashirin mugashiri ati diga me mari ga korte ke be dabar puran nam ma sauda nya khinga ati awake njara nam mugashiri ila jarabi na hay na isay na haya sire ni kende mugashiri donc hada mari me ngana da korte mbugan duwa ti islam awun chari an jara ndinga honta ke nga kanga na da katta gijan katta no kuro korto ndano ku ikenya tagemme a walau annahum allati aganyi kitabe dun kono galli amanu iga tungoni ti Allah wartagawu nankanu Allah Allah gari nyamari kebe igaranya agari kawa kebe na togono la masubatu min indillahi iga baraje be kita Allah nukunga kende khairu kenya mpasida ngani dini danke korte garangi kenya mpasida dini danke kortonde law kanu yalamun iga nyatu koni nanti iga natungoni ti Allah nankanu Allah iga baraje be kita Allah nukunga yam pasu korte kai iga nyiga kentu inyitu ngone ni mai korte kai dabar jawabu law mahjuf law ke manan ni kenya law ya lamun iga nyiga na ewa tungone ti Allah nankanu Allah na korto ndeke wala na korte garange ngara khairi be gari baraje be gari am pasida ngani duna danke korto ndedo duna danke korto garange iga nyi ketu gempinga nyitu ngone na nankanu Allah mai korte garane mai korto ndini ها يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم يا ايها الذين امنوا عبد الله بن مسعود تي إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرآها سمعك إما خير تؤمر به أو شر تنهانه عبد الله بن مسعود تنغنا ألم القرآن يا أيها الذين آمنوا أتنن ترون شيندي أنن ترين كده الله ورني خير يقول كناس إيوا مؤمنين نعمري ولا الله ورني بني كنا مؤمنين كباي yere allara mu'minun qiri allara mu'minun qiri mania allara mu'minun qiri yere na mu'minun kaba hobe gani kitabe dun konu umma ga nyaage di batte umma gi shere idiga mundi umma gi shere inyangolundi umma ga kawanci yako allati ya ayyuhalladhina amanu mu'minu aga benu watungundi tilim na ganka ku gombo nguntum muiswa tungundi be ga gani gadi nan dungetai nan kaye kata gollenga aga benu gara kenda bari la taqulu raina kamagati raina raina ngureni mania onagani arabin kanne din nagani mu'minin nyike konno Allah farenda sallallahu alaihi wasallam nan ti faren ni kun kuroshi ani la nagani ani kuroshi ani haqlen to gidi ani haqlen to gidi me arabin kanne po shirenya ni kai araina onna gani anno koroshi me kitabe dun konuni profitene tike diga me jari kun kannende araina ke mana bureta na wai yahudi anun kannende embrenen kannende mana bureta na wai awuri ani kun kannende ti hakral lampunte hakral lughe khawiye kwa ikun kannende araina ni khawiye nyai yahudi an kannende me arabin kanne da raina niya onaga ni ndana okoroshin dana onaga ni anno koroshan nan killun to godi awre ne ke arabin kanne me yahudiya nu ɲa kanmana digame ke kodo muminunu bate muminunu kun pakarala ni hakarala sire ɲai me yahudiya nu kuɲa konno hakarala bure ɲa kanma kuɲa konno ti farencakutende ɲai awa ko allah gati aya tanadi min allazina hadu yuharrifuna likalima mawadihi allah ti sorobe nu ga yahudiya nagun iwa kaliman paragunu baki dingiranga wa yaquluna sami'na wa ashayna iwatinu odan mugun odan kuta wa asma khayra musmi wattirin karanta khayru mugundanga wa raina iwatina raina layya bi alsinatihim wa tana fi din iwa araina ke kononi nenenda trumi iga saputende ne dinandi walau annahum qalu sami'na wa atana wasma wa anzuruna lakana khayra lahum ila ghayri alaya inyike konoki kunyi nenenda trominia na nyaka indenga aure nanti fare na tigawiye gire mbega profite tike digame ikunga fare nkana ikun muradunga ni fare nka indenda Allah katundenyai Allah timuminu na digame ke konenga ratabane kene kaida iwa islamu kunchariani iwati nikara saddu jeria saddu jeria hii yuko maharamide kwa watu angana tuwa dabari ni suwa wamputu nukata huharami ntenga itini kera saddu jeria silama kunchari ya nkaida iguani araina ke konenda gantenya ni memumini ngana kwa gananya sababu na sababu wa wawo kembire nga yahudi ya nunga profetaneta na faren chapute na dina chapute alla timumini unatokono inatokono imaga digameke koni puru yahudi ya nunga maga daga profetaneta ikunga fare lebu notai kwa wala iwati ni kera saddu jeria kene kaida iguani silama kundi nandi la amma ngari gani araina ke diga me gani ne ne nda illana nanya kaindenga nanya hakra labure no sabta ndenga katalla farenga sallallahu alaihi wasallam ame nyi maga kunyi den kadi ame nyi maga kunyi leni innama yaquluna assalamu alaikum nyi ari hadisi ndi bi annahum kanu ija sallamu innama yaquluna assalamu alaikum yahudi anunye gari ganai kunyi ndina tina assalamu alaikum nanti assalamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un وكذلك جاءت الاحاديث بالاخبار عنهم انا كنت ني كتاب دونكونو حديث اللي ما بانهم كانوا جاء سلم انما يقولون السلام عليكم وهاري كوني دي مغون قدي ني غناي كوني دي ناتنا السلام عليكم معنى السلام عليكم كيشين غا كما يكون اتني السلام عليكم كلين غا كما والسلام هو الموت yitini kallenga gakamma wali haja umiruna an nuraddu alaihim wa alaikum kya sabuda igana kunyindi kundu barendo nyamari ona raddu nyika mona kunyinde chaga ndikate oganti awaga gakamma wa inna mustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum fina ikungana tikallengo kukamma ukugana tawaga kamma alla woku duwa mulaga na ikunkamma me alla ntikundu angeraga nokukamma donc diga même muradu ngani kebeta kaman gora kallamun tendo o kaba mu'minun kaba nanti maka kahirun kawancan nagu diga mundi imaki kawancan nagu inyangolundi anakundo nyai man tasabbaha bi qaumi fa huwa minhum warenta ngana du kawancan sorobei anni igoi wa fihi dalalatu ala an-nahyi sadid wa tahdid wal wa'id awake aya nugondi kabandi kote aro gongo kote aro yangangata Allahi kote ala tasabbuhum bil kufari fi aqwalihim gongo kote wake aya di kabandi kote yake aya di soroda ngani soroda suka kawanchan nagunu kafirunu nga ikoni diga mundi di nyangolundi walibasihum adiyetu iramu wa ayyadihum adi isallu wa ibadatihum adi batu wa ghayri dhalika min umurihim arukuntana gellihinuma allati lam tusra lana wala nuqirru alaiha hisu silama kun charianga manyu dangani sharia manyi da sharia misabatan da kama a harami mu'mini silami annan kawanta kahirun makkendi wala ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina mu'minun kama qata ra'ina wa qulu nzuruna akun nantia farinda ohai bara unzuruna ke kada kenya wara ra'ina ke batene kada ra'ina ke diga mengara waini yahudi anun yille profitene kenga ti hakara laburenga donc kada kenga raga nanti unzuruna ohai wasma'u annu terinka walil kafirina adhabun alim kafirin yanga ngata na kafirida yanga ngata be mamantenga ni aga mamanaga mangati yanga mkata de mamantenga ni kunanga na ti yanga ngata be mamantenne arwanya na yanga ngata ke mamantenne kantai na ke mama annan ta jabu alim yanga ngata be mamantenga ni awaken mamanaga akoto inda gabo yin chakuda aha la yawaddu alladhina kafaru kitabi wa rayyushrikuna annazzal alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab allati surunta ganunu kubenu ga kafirahu gelli kitabe dunkonu walal musrikina aruhilla kafanu awago kama ngora kallawun tempai gara koya sasa kafirunu ha kafirunu yukunna gun kotenni katta mu'mininu ma yikon na un kote ni katta mu'minuna yahudiyanu nasaranu mushrikinu awago kafirin tuta yikon na un kote kote kote na katta silaminuna yikon na un kote kote na katta mu'minuna ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitab surunta kanunu yekubenu ga kafira go gelle kitabe dunkoni walal mushrikina illa kafanu kanta munda anuna zila alaikum min khayri min rabbikum intamun da khayri sunyan qaga kaman nangira kama allai hada diga mi ketren ka sira gana fa mi gana killu lo tafsiri kai kahir nun tamun da kitabe dun kono kafirinu mushrikin nun tamun da khayri sunyan qaga min khayri nakira intamun da khayri dambe sunyan qaga kama kenga nya khayri dambe tuwa khayri polate aho gille aho depe aho loge aho gabe aho gore aho kuchine mana Allah da koyi an gana kutu kahir nun chagoma kamme hunchi bani da tolli ni islam nun kamma munya tari aga nay kahirun limunga na kite in tamun da kampunchi bani nyang ko kamma nangire kammu kari wani in tamun do na gaire kita kamana nyimme gara ke kunanda sorobe no kibaren ni islam nun nyimme na tawu tiku kahir nun no munda tiku kahir no gairu munda ida kenyora ida kenyora ida kenyora Allah ti intamu da gairi me nyankaga kama abada asila ka kirinta silame munda antan kanuno antan munda i menun ta gemmede me subge mo ko ko na gundi i subge mo mu'minun ko na gundi intamu da gairi da bencu yang ko kam na ngiro kam Allah wallahu yaqtasu bi rahmatihi me Allah ni kare kare ndana nga aga siren kare kare ti ne manga man yashau serebe Allah gana ko Allah nda sherebe kanu awaken kare kare ne ni ne man kinai kafirun lan tahar bani bakkadi wallahu ju fadil al azim Allah ni fasan mun taw goren kamanya wa wa go mu'minun silamin wa khairi bego oku kama Allah ndo kare kare ti ne manga sino kafirun tamun dade amma ga ware silami su yonkindi silami summa ga jigi nanti kafirin asilami nun kanu silami summa ga jigi nanti kafirun ga mu'minun munda kenna ma ware silami su yonkindi hara ga na ran yonkindi apuga dide to munta di kafir sun tan wara ga mu'minin kanu kafirin tan wara ga silamin kanu kafirin tan wara ga mu'minun khairin kanu kafirin tan wara ga silamin nun khairin kanu intamun da khairin yanko kamai men nangro kama Allah me khairi kebe go kamai sago antadi waini Allah wa sirin kare gare ti hinnainga ni hinnain kinanga sirebe gara Allah kanu waini Allah ni fasawun ta woren kamanya kenya sabura Allah gara khairi nya mu'minun da na keqe hare qeyoi na kitabu nyang kando kama ah ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ke aya gabe ga kare o kama kundu na wutu yere nandaga waraketa ma qibila nga nyille qibila nyille na wutu yere mandaga alla gana fare nyilla nanta nyille baka baitul muqaddas ya ani jonko yi al kaaba o ho ga karne daga na asuni qibila ke ille warakani daga munye na wutu yere mo gan kinya qibila ke ille nga asunu qibla kay leengare kanen diga munyay daga na nesu ngane kebe luqatan al ijalatu wan nagli na hungirindi na wutu itini kenyaran nesu wa istilaha rafi hukm ad dalil asrai aw lafujuhu bid dalil min al kitab wa sunna metwanu istilahandi nesu ngane kebe na silama unchariyen delile yugo grindi ube na adigame yugo grindi ti delile nga delile bega baka qur'ana ru sunna itini kara nesku aqsamu nesku katto garno aya ke tawsirindi nesku ke me watta gandini hilo nandaga tagandiranu shikya aqsamu nesku yanqasimu nesku bi itibar nasil mansukh kote ke mebe ga burugi kote ke be ga burugi de kem burugunde watta gandini nandaga tagandiranu shikiya al awwalu ma nasaka hukmuhu wa baghiya lafujuhu wa haja huwa al kaseer min al qur'an burugunde kalite hana kote be ga burugi ak kalite hana alla na kite burugu ana kote ke to qur'ana da wa farene burugunde kalite hana ne kiyai kite yuguna burugi ka kiite ke kote nga toko qur'ana ndi awa karenne kem misale ngani kebe ayatayn musabara ayanu ku hillibe gari ayanu hillibe gari innakum minkum isiruna sabiruna ila wallahu ma sabirin agana da ku ayanu kara kancho suratul anfal ku ayanu haisasa bane ke anyin nan kaso sere bane serebane aro suruhi lanyi gememe jahaduni ko angatini wa innakum minkum isiruna sabiruna yaghbuna yaghlibu mi'atay nan kaso tampille sere mu'mini tampille sere agaro kahirun kamohi lisiran gememe aga na koto mugomo agaranta burunu Allah ya burunna nanya mani alana qaffafa Allah ayan kutte la la la miatu sabirati yaqlibu miatayn taybu kenyani hana wa tampille sere sorottami tahananga aro mani menyi gememe isuruna sabiruna yaghlibu mi'atayn tampille sere do kamo hilli sere ari burugin nanya mi'atun wala yaghlibu mi'atayn ari burugin nanya kame aro kamo hilli na gemu tahananga sere bane do sorottami anyime sere bane aro sero tammi ange meme ambane ando kahir nun choro tammi gana anta ge manna nguru ahara me anna nguria mu'mini bane ro kahir nun tammi ange ge meme me alla rikem burugo na nya mu'mini bane aro kahir nu hilli kenya ni kame aro kamo hilliya na ne wo nyoka ma me kotte ke be ga burugi kenga ni isuruna sabiruna yaqlibu mi'atayna awagare ne aburugun tenyani me awagare ne Allah ra to qur'ana rin muni ankare ona barajin kitatai no to ga garna no barajin ga gabono ta garange na sino kempa lakki tengiri kene hananyai ashani ما نسغ لهجه وبغي حكمه كآية الرجم كالته هلان دي نكانا كوبي قوتم برغي قاكيته نانو قا قوتم برغي بيو كنتا غرن كلين نانتاني سورة الأحجاب دي أني سورة الأحجاب دي نانتي سرغنا جيني أنغا يغي يغو غنا جيني يغري جيني إهلسو يغي oni gidungara kenyi kharene aya nyari suratul ahjab ni me aburugi bakari ka kitengan ko teke burugi anta ka qur'ana di me asla me a kitengano kenyi no ko ta umar ibn khattab gara kutuban qara agara kutuban qara ati allah faris sallallahu alaihi wasallam faren gidungarandi kun gidungarandi gidungalle atanyi qur'ana ngaya nyani aganyi kharene me ari burugi aya kentakanu ka kite ke wanu farinda sorongi dungara ikun kawa sorongi dungala ikeda ke kwa wagati ngana gilo ti soronga serei gom magari dagati a gidungalle yai soronga angana yagi ina gidun cheranga ina kari iha kamman nanya soronga ogo ama ngari qurana di o umaru ti anyu qurana ndia burugia farinda gidungalle nyai ikun kada gidungalle nya halle e wodo yomal gaman kota gidungalle tabakkari kene burugunde kote burugunde kalte hillandinga na kote ke burugu bakano pewa antaka karene ko do duno gilla kitengano kalte hillandi nike asalisu shikandi ma nusqa hukumuhu wa lafdhuhu kanasq asrat radaati sabiga fi hadith aisha ho wonungani burugunde kalte shikandi kote nga burugini kiten burugi kote burugi kiten burugi kote burugi kelle aisha to hadisenni atinan qaso nan qaso ya garengana lemmen chugundi kombonga sugundi uttami sugundi uttami ngana lemmen chugundam kombonga sugundi uttami harami ngarunanda naga kelle me mana anke nga sugunde magagu anke nga lemmu benu sarna aghiru nyane sugunde nga gawari ranta yagni me atinan qaso ni kharine qur'ana ndi tanu tammi lemme ngana kencugu yagaren kombunga kenya na harami elitini me kelli burugin nanya tanu karagiya kam sorada at ari burugin nanya tanu karagiya angana lemme ncugunde tanu karagita harami ello andana ga men nanta ngana sugunde tanu tammi harami ello andana ga kem burugi potte ke burugi kite burugi akko tenta karne akite burugi wala kiani burugunden kitun ewanchikya hobe ganin nasanga وتكي بي بي غبرغي وينقسم النسق باعتبار ناسق اربعه اقسام برغوندي هو كيبي غبرغي او هاي غرا كينيا كونا غرا كينيا تاغاندي ناندا كو تاغالو شيكيا كيبي غرا برغوغا كوتي بي غاري ناكن غبرغو برغوندي هو كيغا اغاوا تاغاندي ناندا تاغاندي رانو نغاتياي الاول نسق القران نسق القران بالقران قرانا نيمن قرانا برغو burugundi hana puru kote bega burugundi ni burugundi ho ke bega burugoma ken kagadawa ewa burugundi ho ke gawa tagandi ni nandaga tagandi ram nagati ai hana qur'ana awimen qur'anan burugunu ogara kebe kuna gara ayatul musabara ayatul musabarati suratul anfal galleke qur'ana ma qur'ana grindiba ha qur'ana angaya nda qur'ana ngaya grindirena kalte hillandi نسخ القران بسنه قرانن قوتي فارين فديشنا برغو ما اوسيمينو غا شهكري اصول الفقه ني اتيمان مثال كيسين تكتاكي نانتي قوا مثال ام مثال نيكاي امام مثال كيسين تكتاكي سنن القران برغو كياني كالتي شيكان دي قد كالتي هيلاندين اشاليسو نسخ السنه بالقران كالتي شيكان دي نسخ سنه بالقران حديث النبروغه قرانا غايا ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس بيت المقدس الثابت بسنه باستقبال الكعبه الثابت بقوله تعالى فول وجهك سطر المسجد الحرام لا هل شكني لا هل شكني قرانا سنه برغو كم مثال نكنا بيت المقدس فارنغني جونكويني بيت المقدس يا نانشالي كين تشباتي تي سنن حديث ken chabati te hadise nyi na fare nyamari ani jom koy baitul maqdis an challi me baitul maqdis jom koy li burugiti qurana ngaya nga fa walli wajhaka satran almasjid alharam an jom koy allah misir hormanta ken kuma wa wago yereketa qurana ngaya ada hadise mburu ken sikandinga rabi unagatandi nasxu sunnatu bi sunna hadithun kana meburu hadithan namburugiti me hadithana wa misaluhu qawlu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum annabiji fil awiyatin fashrabu fi ma shi'tum wa la tashrabu al muskira rawahu ahmad hadithan hadithu burugun parenti sallallahu alaihi wasallam ni gadaka kaba hobe gani ina benga ube tamare na tibandi jindi yo kendi na mini fari nyiga kabandi kei me ahalle ati kebe ga linga gara gara tibandi jindi agana sabu jindi agana mini me hobe ga ga hakrem ba ke mugonde ta kamaka kemini kamaka kemini aro gadi amen tanawaro kuntu gari na haitukum an ziyaratul qubur fazuruha ni gara ga kaba kamma daga kabur no jura me sasa kada gi jura sunna nyanda sunna buruku kei wala burgundi ho atagandini na me burugo atagandini sikoi kebe gaga burgundi na gatagandi tenni na gatuwai iya haikoi kato garno aya ken wa allati qur'ana nga yandiketa ma nansakh min ayati allati ma aya su burugo au nunshiha ube aya su imam mungundai nunshiha karankille tanawari nansaha bi fatihin nun nanisaha kenya maaya sudugundi hobe gana gara kemmu gondi mananisahu min ayati au nanisaha angana gara nanisaha yi maaya suburugo maaya su yankayendugundi na yankayendugundi nanisa kenni dugunde nyai me ago magayere mokebe mananisahu min ayati allati maaya suburugo au nunshiha wala aya su gara mungundaya basige aya nu gonu wanu fare alla nyi mungundi na pe ken kanyi burgunde kan tay goy aya suntanu nga burgunu aya suntanu nga mungundi nai nati bi khairin minha na hortin hobe gam basungara kebe burgu aw misliha uben na meriti burgunde amma alla gana aya go burgu kite go burgu bako umaga agara burgu bako kama anarti kite tane hobe gam pasai walla kenga he ana meriti walla kenga he ana meriti walla kite gonyo kama ana koto alla na harago da hoy kebe gan nemu kem misale ne kanga serebane de soro tammi arinya serebane de soro hille ama hobu gan kama kebe gote ngani na harago honne ngaba wala na hobu harago hoy agam pasai baitul maqdisi alkaban ta hasaiba aro girni baitul maqdisi jonko yenga na odinga kata alkaba jonko yenga alkaban pasai makenya aw misili ha gade awawuto nangiri qibla ikata qibla o hega giri qibla o daga kata qibla o giri jonko o daga kata men jonko re aw misili ha awaga wuto nangiri ndi hono ye nga nandaga hokote nga ay gone kana yetike sume bo gari sunka soke sume tahanu nga asura sume nya ni wajibi nga asura ni manime kotabane wala bitohili makenya he ahali allah ra haragu na wajabi ndo kamona sungaso nchumu me sungaso ke sume aru asura sume kanna nkoto wala burugunde nyimera wanyana ke nangri ndi honenga nangara hokoteke kama meaganani hokoteke barajenga mpungu honenga meanga nyina garangara hokoteke be kama hokoteke barajenga mpungu andangani honenga sungaso ke barajenga mpungu andangani asura nkota yaga barajenga mpungu hii sungaso burugunde nyigwa ni gadi sunka so kwetta hano asume nga nyiga wajabi akoga nya sumu na mai mai ga wajaba nka ma farla nga ainu anyan chu gande nyali aga na linganda nga na sumu sume nga mage manga na tamundi walal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin kenya nyino tahana nga sume tahano sume farla nga ranya nshu wanyali aga na linganda na sumu kurana na ho kurana ah aga na linganda na sumu agana linganda annan mini kara hoy ko kar man kan yin gamo sun kason farala unta hana sirenyi suwanyari agana linganda na suma agana linganda na tamuni kanna liken kaburun faman sahida minkum sahara falyasum sirebe angana sedi kasukai kata sumude sugande entakadi boke gani mani ke burgunde ni mani uma giru honne ngana ndako kotenga wala kenya na allaga tima aya suburun imam mungonde aya suwa nati bi ghairi min hayi wa hortin hobe gam pasai aw mislaha ube ina meriti alam ta'lam allati yalaqakum ma tuba anna allaha la kulli shay'in qadir akum ma tuba nanti allallah na hohoda allah raga hohoda ewa naga grindi naga dengi naga grindi kite naga dengi kite aya sheni aya rakutoni agana dabara kunna magadiga me koni kendi akunna nyille agar aga waraka tike me kadaga katte woni allallah na hohoda ah alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir alam ta'lam ya lakum ma tuba anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard hoho ga kampato nyeridi hoho ga munyam patonyo ra kunta tun nan ta suni Allah hoy basi Allah ra kuruti mania burugunde kitabe dun ko nubara burugunde nga dina ndi atikandun ko tawma mani sabura kitabe dun ko nubara burugunde nga Allah ga ina ko aya nu suruti yahudi anu benyu ga ne madina kunya madunge burugunde nga mani sabura ko nga madunge kandun ko ta gundo balle basi faren dina ke agani kun kalle ke burugunde nanti faren kayyendi kun kalle ke burugu ho ine kalle ke wara intu kalla faren a kiyama geme musa bara burugunde nga wa Allah kada ayanul liti na burugunde chabati e wa burugunde chabati hari menu ga sharia ndi koy kandun ko ta ko anita angana adama hay adama remu iworo ya gare ay mere mu ni me yaginya nan qaso kelli burugi nan qaso aginum pillini yagini me bani salam gon kitenni ari burugi Nabi Allah Ibrahim Allah tanire nyugo Ismaila kurushi Allah ra burugo na kurushi ndeke grindi bakai ha Nuha hoho ganyi kembire nga ewa ige honyai aniga harami Nuha maga me ayanke halle batonga kere kere li honu ampara mamaga honu ma harama maga kendi me gabe angana bunga siru ta awi konanda ame gabe gelli kitabi dunkonu me kitabunu burugo nden gabe ngano me ibarai farin kendi balle ndokandun kota kunya Allah tiyali kumma tuba nanti hoho ga kampato nyeri hoho ga munyandi ike Allah wa naswa boke lagana sabati kita nanti hoho ga kampato nyeri hoho ga munyandi Allah wa ni boke nga lagana ti kebe nyam mwowe serenka wa barati ni kendi wa serenka wa digame kono kendi bo Qur'ana di Allah wa kampato nyana jamu nga Qur'ana di awa munyanya na mufaradu nga na kampato nyana samawati waini kampato nyeri wa ikeli Qur'ana nga ya gabedi wal ardi bahra munye Allah na nyana bani na nyam munyam pata bani na bi mufarad me ananya sabati koro indi Allah ra koy nanti munyam paton kadi nyerwai wal ladhi khalaqa sabwa samawati wa min al ardi mislahunna yatanazzalu al amru bainahunna litalama anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah talla ni kamane agara kampaton nyeri taga kampaton taga ni nyam nyerwai wal ardi mislahunna munyam kana me nyerwai wala Allah kore kati munyam nyerwa gunga qur'ana ngaya nyari kana ko aya din nan tira munyam paton nyeri taga yekenta qur'ana bara ganay munyam konna na konno mu faradu nyen to wano tikenta abunni manya paske munyam pato ko nyeri wali mi kunta uncha gusa kuntenya na mekama na gantia nan to ko kamudo kamuna ga na gangi na ga mu kebe kam pato suri ta gano kenta munyendi munyam pato kamurun keke ta gano na kunyari me munyam pato ko kutuna mekama da farin farisen da kem patan pancho rangani man zalama qaida man zalama qida suburi min al ardi tuwighahu yawm al qiyamati min sabu aradin faranti sallallahu alaihi wasallam tangana sire tonya na munyel lagai yawm al qiyamam kota iwa munyake hakkan kutunda ma munyam patan yeruni naran kannga kenda mani koy munyam patan kunyeri malintenya na meida iwa kutunuma munyam patan yeruni na jongan kannga daga sikki qiyamam biranga bo kenda koy munyam patan kuna mekka makamada bo ahetiti bo gontenga bakame munyampate suri ewa itaganoni kenya sabura Allah ga munyan patenya na bani qur'ana di ara kamunya kam patonyeria waini kamuro kamuso no kamukar gisine trendiani naga kamuso gari malikanu di taganwani kenya naga ikunyanyirwa wama lakum min dunillahi min wali wala nasir antakum rabbisan antakum nanya Allah ga he demandan antakum nanya Allah ga gelaga kum bisan ngani Allah aga bisan chugani Allah bisan tanaga antakum Allah ga aga de mandana ngani Allah de mandana tana ganta ma Allah gahi gelli ken Allah gana ti ke da kebe burgo ke ta ku che mana ken ha am turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl wa man yatabaddal al kufra bil iman faqad dhalla sawaa as sabil ke aya ga warni mu'mininun kaba kaman wara kallawunte awan mu'mininun kaba na ke aya dare no gondi imaga annabi fare sallallahu alaihi wasallam maga tinni nenga bonda kama ho ho gamanya anya ngen kana imaga to gorni fare tindi kenga sallallahu alaihi wasallam wali haja ja fi sahihi kenya sabura gari hadisi sahan tondi inna a'jamal muslimina fil muslimina juruma man sala an sayyi lam yuharimu fa hurima min adali masailatihi parent islami nundi islami be junubunga mbononta suwa islami be wa toranga islami nun kamanna nkota suwa kenni islami be hi goma harami de amaiga harami medanken tinni den chabun Allah kusantara haram islami su torandenta islami nun kamanna ke islami ndambe baga وفي صحيحين من حديث المقيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإداءة المال وكسرة السؤال فارق كسر النما فارق كماري حديثة عن تند بغارين دو مسلمون دي بدا إداكو بدا أداكو ناغرمبونون دي فارق دو كبا كوي أرو ترندين دي غبي أم فمينغا كبيان دي ناندي الله وكين ترندين دي ne ampa minga ntakebe hinu beno gamanya maga surontir de kuma amana bune hambali nya nganari na tirne hi kaba ko ntoy go hibe gamanya anya ngin kaga ni nadiri nga angana amara bune hambali tirnda awatina anyawa angana tamanya nati ya warandanya hilo nin tirni awago ho do me tirni ne nga hari rigire ko ogara ko boxer no beno ko shitira tirni ne ke wara kenya kama tiyalawo yagarebe akina ille gijimparenga e jarintenga yagarimbane akina ille gidenga yala alida kuiba ko alidanya na kammo nti anya hiloba awaragananya wakati kebe annintirnda kenga ti insha Allah ngawa yage murno Allah wakite ke koininga ba ndakya jaba kamanga akamanga radiga meke gadaga kata ra jabun chagani nanti wallahi kyan kiyan kawajabu wa jazakallahu khairan nti ku magabutu de nti amara buna hambali ku hinda mona ku ha konna de sere nyille gidei sere kina nyille jarintei konda kemme ngaritanya ya kudi meru tirni de ngananya kubenu Allah hido kumenu sere ma ku tirni gana hari to na betir dai ga magandu wara tanga ku jabun kinni na hoko dina ratu wa ganta mati aka manda wara nya hilo agananya bira kebe agana ya ge muru silama gun dina ni aga ya rin kitaba wa fi sahi muslim ari muslimu hosahantende gari jaruni ma taraktukum farinti gari tokono de ngana hobe tokono ngana ga tokono ngama kebe banganda gara gari ngarade fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati suwalihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim paske surudanga ga kane iga halaki surudanga ga kane ga halaki mandi halaki itirindi ndenna ngaba annabi nyimunga igana kebe tirinda annabi nyimunga na koni daga ina suri ntanyana Allah na kusi halaki fa ija amartukum bi amri fa tuminu ma satatum wa inna haytukum ni sayf fastanibu nke gana ganya maritike be garaga shekonda barade ngana ga kabake be garatu kono ngana ga kabake be garatu kono wa yibono tike aya yang kasababun nanti yigwani wa haja inna ma qalahu bara ma akhbarahum anna Allah kataba alaihim lihajj farinda ke hadisi koti mania jarumuni ma tabitukum ke hadise rido mania ira tilli hiju nyai kotai parenti hiju ni farla nyai Allah ra hiju nya farla nyai aga kama igara ke ko hoko santa Allah farna afi kulli ami ya rasulullah tiyala shine suwa ni ba hijun farla ngo kama ba Allah fare faren kuru kembre nga faren tarati he atinga na kebe kunaga ranga kurunga mahota na kai garingara surodanga ga kanai halaki ke andi halaki itin ni nenna ngaba nabi nyimunga annabi nyimunga na kebe ga ko ile ntara gana Allah na kusi halaki watin ke ganti sasa yabo shine suwa ni aga wajaba ga kama hijun ni wajabi na nyana farla nyan kama shine su kenga nya asirono wa oto yin nyana silami nun kama hari bane ke amagne obe suda kenga nyati shine suwa hijun farla unga kama nyukotono anyukotono fasakata nu sallallahu alaihi wasallam summa qala kem palle faritilla ay law qultu nam law wajabati walaw wajabati lama satatum igara kiko farin kurun fasakata nu rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa tanu shikigo ke farintin shine suwanu hijun farla unga ba shine suwani farenga kurun ahalle farinti atinganti yabo sasa ni wajibi na gakamma agaga ngajaba gakamma agaranta da kem pallani faringa tijaruni ma taraktukum kata bi sallagarena walihaja khala anas ibn malik nuhina an nashala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kenya ni anashiti anas ibn malik ti ati kun kabe imma alla farintir ni hohoi kakisa bura sai banunya munda gundugan ke yi golli ana Allah farin tirnde hoyi goy farin na jabi nan hakita tai basa Allah ti kunyi mem ma tirnde ne ngabo ndi farin kamma ken ta bura sey banu nya munda sirei golli mu ke ngana nan na tirnde ndi farin na jabi na faidan kita tanga wala donko Allah haydo kenya ira na mu'min non ka ba tirnde ndu goy hobe nu gamanya maga to tirnde aro tirnde na hambali tuwanu nan kawa sey soronda kulli hari daru gari sitting kamma huwa kamma nan tirnde ndi tiyala sirenga nakara tanga roka burun no gonde tikudu ngarona ndi nanyiga tikudu ku gidido minnai na tuwanu ntirndi kenga tikudu be garuno sorondi naiga tikudu ku gidido minnai sa kun ngitirndi ndwa ille kare kare ntaru ngari sitinga kare ho watirndi ndi kare ti farenga ti asaratul mubashirina bil janna agati Allah wa kusuruku tamiboro ndi nari janna di ti Allah ni rondi nari janna di mani sabui wokuga ni tirindundu benui kandun koton tirindunya ni ke aro tuwanu ta purna hoko tuwanu na nkontai na tuwanu nkontoi konitani kunya nukua kunta gemme silama kuncharyani hoho Allah gara awara hadamare menka mafari gara waranka ma anda hikimanto ama hikimanto anki ngani silami gayanti angani mumini gayanti anki nanyata limana nkakute ananya anda mananto ama manya anya kalima kaifa angara kenga risire summa ga kandun kota gundo ballen ta kuma cenya ni aro na surunci kandi silama gundi man ni keganya man na lagara kenya kam go na lagara kenya sire su tirni ndanga ngaba ku ito anu nan kawa shehenuda kuni na surunya cikan ni silama gundi anke nyi mesi kantenga silama gundi anga munda na surunci kandi silama gundi kenya ni gara aisha tu tirnda me timman ni yagare ngana illa dan ya gana lada ngari aga e wa sumen tu wananta sanden tu wana aisha ta mamana tanako ati haka ya umurina ati farindo nyamari tayi kunduwata farindo nyamari tayi kunduwata atanna sumen tuwa anna maga salen tuwa anayi tuwanu nda nafang kunai na faida kunai me aishi tu madunga kona kamanda mana na koi sari angara kebe waranke nkama fare Allah adabari itaharanga mama anantu hobega wajabanki nga adabari ndenyane aha amu turiduna anteshalu rasulakum mana bali turiduna awara ahakuna munda ba ahakuna munda naga harin tirindi kama suila Musa min qablu ko Musa sorongara Musa tirindi bataran tirindi do kandun kotan tirindi rubenui fare lien kane agana munda na fare tirindi kunyai Musa soronda mani tirindi aranal arena arena Allah jahratan Allah ko na ngaro ya gandi Musa sorongara ketirindi benya Musa agana munda na kemme atirindi ga harenga ba kama kenda barde o manya tabaddal li kufra bil iman allati sirebe gana kafira ulimna gan kagu anana haragu kafira kuma na limna gan kagu ngara na kafira ku mutu fa gadi dalla sawa an sabil ken kama chanku killen ponyere untenga asanku killen na ganen ade akaman daga tettega ha wadda katirun min ahli alkitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim ba'di ma tabayyana lahum al-haqq فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ود كثير من أهل الكتاب كما نورا كلمون تي أويكم المؤمنون أويك بنا كاهرن اللوكلون أم غريدي دي كاهرن اللوكلون دي دقا كلو سلام نيدو كشيا annan magharidi wadda kashiru min ahli alkitab sere gabira nata na khanu qanu yukote kitabe dun konudi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara harira ganya kitan naga sagandi agal limragan ka gum palle naga bu agal limran ka ukri naga nya kafiru ni kitabe dun ke gabira ke qanu allah mati sure iho gabira ke qanu ina silaminum bugili mnagan kagundi ni sagandiro no kafira gundi hasadan hasida guta pur silama gunga limnagan kagusan tekebe kama kem pasida guta kitabe dunke gabeda kanu ina silaminum bugani mu'mina gundi ni sagani ni nyakafir nuwa ku kitabe dunko ni na mu'minun pasida gunare ari hadise ndi iwo hasida gunu o alikaba kebe hawo magogo jonko ina iwo hasida gunadi oga amina kebe konno alimami mpalle kitabe dun kono o hashida unadi ke qurana bega kino kitabe dun kono o hashida unadi ke limran ka obe go mari o hashida unawo ke ani ho gabega munda khalu gote ga ha ina mu'minun chaga di bakal limran ka undi limran ka hali ni nya kafirun ni hashida guta donc keda koyi na silamin ka ba silami gam ganya hashidia ara hashida gumbaga bonoye yalla ganani hashidi har qawanca gantanga yahudiyan gahe ken ashe hashida gunda dalile nan hashida gummanya siresu gani hashidi nya yahudiyan qawancanya nana yala kanci la misire nan mundai ken qawanca yahudiyan ewa siresu gani ewa hashidi nga yahudiyan qawancanya nana me hashida gunni meni mania nema bega siren kam manna kanu nema ken gira kam ma tamanni jawali ni'mat alayhi nema bega shiren kamade na natakin neman gira kama imma angira kama alika tankenga imma angira kama daga katra shirei a ube angira kama ta haram maga daga shirei keni hasira bunye karasa ken nema bega maga mbuga maga linke maga wala karasa ken nema bega maga haraga mbuga maga andaga karasa maga karasa ken nema bega maga haram mbuga maga ambuga maga maga daga shirei tana ya kambuga maga ta na ken natata kia ni hasira bunye bal buntemi ati imme ati hashida kunyi mega ni kebede nema be Allah gada nya serenda tani nema ke anke na kona chondo mende anadiga nga chondo mende ati kenya ni hashida kunyi Allah gada nema be nya karasada hari maga natangila kamare me nema kebe gaka maga ntangili nganke chondo mende ata hashida kunyi buntemi anti kia ni hashida kunyi nema be ga serenka mata na woni hara anga maga nwangiri hara anga maga natangiri hashidi nyananga ewa hashidi bada jehima nyana hashidi chondo mendi aimbe asondo me imbe nyana di bada wene hashidi nga serebe hashida kunu agarampa shida kutin nema be na nema ketoko jini nanka maho anka pake ngatena hashida kundi wate anta jare ni wene anke ngara serebe hashida kunu Allah ani nema ke wala kama anke ntanga na nema be wara kenka ma angana nema be ngara kama anna butu anna tori anke ngalla gahiya na ba hashidin do lagahiya hede e wa hashidin ngari Allah ime konturunga paske anda koy Allah ngara tagandi ne benya na kenne ma bekine karasada magawa makenya hedi Allah ime tagandi ne ke hashidin Allah ime tagane ke konturunga e wa hashidi hashida gu awanya na sababu wa nema bega serem magan ne kai hashidi nema bega magan ne kuntenya na ide anga banna gore ngalli ampungu sirei me na gure ampungu sirei goi na gure me ana gure nampunga ma kawan pasida gunu do yokibane marasan disi bana ga nanga randa utu amara sham maganda tonon kitadi awi me watina gure nampunga na gure ngare me doke marasan disi bana ampasida ti pasiga marasam maganda ho kitari khana ni ga akin nan punga na bure anari galle ke man mane kai ay agen tagi na bure gabe ke be re gam punga na bure ay agen taga na ken adi ken marasam di sibane be angara tunon kitara ga marasam ma ham pasira un ro kenya ani ko Allah ne mangi kama mama ne kai awat wanan ka kunduma tuwanan ka haragan tu inta sirebe wa hasida ku awan ne qitwa ku ke anga nyini sirego ari annan karanta annan tu intai me masaila yigode anken konton masaila ke Allah rakem masaila munya kenda aken katike masaila fahamu dina anken anga hasira kun anani ganto ku kutenga kama ka masaila bane kebe agaran kane kitari tanga hasira kun dai anki lunta ka do anto ku gore kebe gam ma anto ku gabe kebe gam ma kamai anya gen ta kenga ke masaila bane be agaran pirita anya gen pairo kenya anne ko Allah ne man anka mama mane kai donc hasira gunni wati burai ono du korose yahudi an nagun yahudi anun jukunya ni serebe aga serebe maga an kawancan nagu yahudi anun yi hasadan mini indi anfusihim hasira gutan nangiri i menuwa mimbari matabayyana lahumul haq to mun bange halle idangan fafu qayampi maga qayampa yahudi anun kuma ga wasfahu aganan balli baki magani haini tono afwan adu safa intaban tuwanu igonu wisunyana tausiribana intaban afwan ne serenda antonya anyam pamaga me agara tonya ndeke biranga har sambutenga anda gana mengari noku andu kurosh kere qawye ntike nkota sikinge dia me anyam pamaga me sikanda hike wora ha amma wora anyam pamaga magara hokebe nyanga amma wora boy angana yam pamaga ngara safa hanya agara golli bure kebe nyanga anya mpamaga golli bure ke me gara munga ille una tono anta gahara konara anta gahara yang aha kre yang kana de angana ngari nukube anta gahara shehe konara kia ni safaha kayam pimaga agane haigara kebe nyaga agana tono pew agana buaga sondo me gara gamma ga shehe konida hatta yati Allah bi amrihi mallai me nyamare ngalle Allah ranke nyamare ne kana mallai me ganda ga nyamare ti jahadu ma breke be nan ta ni kai Allah ga ko ya nudu me nu konno wakati be kenda yin fankanta mu'minun ndi ga janyi gunti maga yahudiya nu na diga muru golli buru be nu nya silamu nu lan ta ga janna Allah ga ndi nyamare wakati nan tin ga ja wanya na boni ndenga ikamma bo kunga ga tinun ndi me nu Allah tin ga yampi maga ga ni haya ga ni tokono min ka Allah me nyamaru ngalle min nyamaru ngalle Allah nyamaru liga Allah nyamaru li fare ma fati abara ara yahudiya nu ngirindi ni denga khaybara khaybara gabe gani ara khaybara gara kemunye ni tokono ngani ingollino kenda gollino ganna burebe kitairu silaminu natakani ari toko khaybara kempalle madina ke akiye na rasu bugani bakan agara semben kitika mahatial iyati Allah bi amrihi ma Allah nyamaru ngalle tijjahadu Allah nyamaru kirika farelli fankan kiti kamani kata baka madina di dengan khaybara khaybara gabe gane arif ken kha i gajai ren kan nafatunya na ganya silamin de benga ni sabati ndino in chokono ngani me gana na ha be kitaru itire mu be kitairu silamin unna tabandi ka umaru ibn qattab ki endi ken khari kata baka khaybara ni bu saudi an jamanin kam mapu ah inna allaha la kulli shay'in qadir allah rawahu hudangani ah وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ قَرَأَ صَلَّى لِتِيمُ غُنْدِي kara sallen cikinde mo gondi awru kununu nantime afar lanu nantime awajibunu nantime amusafunu nantime allan kanne nan kitanu gondi kiyani waqimu sala wa tu jakata agana jakkan kabugandi agan kawakkinu kubenu agana kiniya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi agaga khairi su gollini na waraga kane min khairi nakira kenganya khairi ndambe suwa aga bonda buchine nda lughe aho khore aho lughe aho gabe aho buchine qirin dambe su aga ga gollini na waraga kane la gara tajiduhu indallahi aga wanyini allah nukuma man ya'mal misqala zarrati khayran yara man ya'mal misqala zarrati sharran yara denga ni dumbe kemede walla ngane kompe nugondi fine tiringa nga ire kinchalle ngaro no hobe nuga tirin tirna nugondi kemme ho shire ngana dabara ngani na Allah magala gara awasa unan kanenu khairi su aga kandana na waraga dukane la gara aganya khairi ndambe su aga wani na Allah nukungano inna Allah bima ta'maluna bashir ewa Allah aga ga golle sunyana Allah ya ga ngasuwa honu tike bashir ureni Allah wasutu bima ta'maluna bashir yani bima ta'maluna alim honu na ke bashiru nyakenye golle su aga ga dabarna Allah wasutu aya ga ngasuwa ewa yawmal qiyamah kota waqtu wanaiga ah wa qalu lan yadkhul al jannata illa ma kana hudan aw nasara tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wa qalu yahudi annun nasara nunti lan yadkhul al jannata illa man kana huda yahudan ho ho andi galen ko ha yahudiyan unti sire suram tarun ar janna anga manya yahudiyan silami he kreche he ho he sire su gamanya yahudiyan nyen na lu yahudiyan na gunyadi antarun ar janna yahudiyan unda ke ko aw nasara mananya ni nasara nun qati sire sun tarun ar janna anga manya nasara nyen nasara nun qati sire suntan war janna nga manya kerchenye silam impe yahudi ampe nasara nun bana lon war janna nasara nun qara kebo tilika amani yuhum allati imme indungaru ani kwa imme anda honna taketa na ko to nguntali hol mamra koni da hatu burhanakum in kuntum sadiqina sire gana digame ko na dalile nyamuru namma yahudi anti sire tan war janna yahudi anga nasara nti serentar no arjanna nasara ngahi indungari ani ke imenu gara kuti menga igara ko aha akonira gelito munto nyaga ni ke diga me konne ni delle bega imaga ina ritan na ngari ke hatu burhanakum in kuntum sadiqina qaraga delile liti gella ga ni tumunto wa kenya na har islam ko ke dinan qari serebe ga nata Allah tikundu farinti kundu Allah tikenya farinti kenya oti nan delile liti delile bega magananti Allah ti farinti delle bega ma nan talla ti kenya farinti kenya ariti o gana delle kenya rasa hante ngano na daga dake me o gama delle ngara on tampin to kamma ha tu burhanakum min kuntum sadiqina akoni da ina dalil kulleriti delle ge ma ina arti gelitto mun tonya gani yahudi anu ngati serenta no na janna yahudi aga ina dalil liti gelli kreche nu ngati nasara nu ngati serenta no ar janna ne wan nasara ngahi to mun tonya gani tina dalil liti anna ngari ha bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun bala allati yabu arjanna lawanu ngano dere me konuni yahudi anu ko kallempe nasara anu ko kallempe bala arjanna lwanu ngano de arjanna lembe ngano me koni man aslama wajhahu lillahi sirebe gani iya gon kaya Allah da amana nyani nandu ga ya Allah da ke du ga ya ga manan ne kan nan gudun kala sha Allah man aslama wajhahu lillahi sirebe gani gollun kala sinde Allah da ngaran gollun yati Allah baniyai wa huwa muhsinu golli shirku nyangen kani gari ho shiri nyangana gananga ke muhsinu gani kanga tawsirin danu da tawsirin golle nange mu fare daga killenga muhsinu ken kenye golle nange mu fare daga killenga ihsana ngarni gari fare ngara ah sari kebe mali ihsan al ihsanu anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takunu tarahu fa innahu yaraka farenti li sanu ngani kebe serena Allah batu ko anya ringa Allah ya lagana li munan ka unga makinya kende gara na tu kona Allah ya ringa kenga ihsanu nikai na ngolli ko anya ringa Allah ina golle ndabar ko Allah gara muram maga mo kebe annan duga ya Allah ra golle nan kala sha Allah ra muhsinu golle nan nya golle sire gai gari ange mu faren daga killenga sallallahu alaihi wasallam kenya ni fudayl ibn yadi ku ayanu di menu kawara gani gara anati aswabuhu wa aqlasuhu gollem po sawabante ara ko kala sinte ita wo sawabante da ko kala sinte ne kanga ati golle ngana kala shi Allah da agamanya faren daga killen kan mantara gene golle ngana nya faren daga killen kan ma agamay kala shi Allah ran tara gene ati man kala shi Allah range mu faren daga killen ngani ati ewa kembirenga ewa kembirenga ewa sawaban ni kanga al ikhlasu lillah an yakuna qalisa wa sawaba qalisan ni kanga golle nanya Allah da sawaban ni kanga ange mu faren daga kille sallallahu alaihi wasallam dalilin likusuwa ewa golli sire Allah na daga serenga sartin ku hillai na duga ya Allah da wa huwa muhsinu ange mu faren daga kille sallallahu alaihi wasallam dalilin akusuwa Allah ti ana akhina surakai an siriki mani amila amala fashraka ma khairi tarkituhu wa shirkahu kulli muslimun Allah ti kapalle mu ngana ka hagara ga karini medi mu gosu ngara wa karini kapalle man ni kundu ngana kota ga kuma sire so ngana golle golla ngara hokka hinke Allah ken golle ni nganke to kono ada ngara har kebe ka hinga ngara su to kono pa dunta ange mu farin daga killen kai aga magge mu farin daga killen antara gena dellen ni kan farin ti mani amila amala laysa lahi amruna fa huwa raddu farin ti sire ngana golle su golle Allah man nya mare ke man nya mara golle ngasa gena nga ken qarisi he muslimu wala golle nan kala shi Allah da wa huwa muhsinu ange mu farin daga killen sallallahu alaihi wasallam annan yi hosirin yana golle ki gari sire be gana golle ke mu godi farahu ajruhu inda rabbih ke kaman tugare ngada kama Allah nun kun a yawmal qiyamah kota wala khawfu alaihim kannenti da iga jonko ni ke billahara kannenti da iyon ki bugo wakati kannenti da qaburundi kannenti da yo qiyamah birama iga jonko ni hohoya kannenti da kende walahum yahjanuna iga buke be gari duna kiri ga inda suno don duna ki gabbate waini iga daga katan nuku ke be ampashira dunai ndanga na bu honda nga daga hodi ana nga buke be ampashai annan nimi sidan palle iga daga katti ke be ga jonko ni ke be la gara kannenti da iga bugu duna ke be ri na to halle intan nimi sidi do dunai waini ga daga nuku be ampaso dunai la maudu sauti ahadukum khairum min ad-dunya wa ma fiha agadu banan be janen chakurari janna dan fasu dunari nugu honchuwa intan di misini katta dunai ah wa qalat yahud laysat nasara ala shay'in wa qalat nasara laysat yahud ala shay'in wa hum yatluna alkitab كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود ليست النصارى لا شيء يهود أنت النصارى أنت حرباني كمت كافرون يعني ko jama yahuda no kuron nasara no ko inna imena me kafiri na gundina de me gonno nyani tamme munda me isu goni ge musilami nun kama kafir no ko ho gari tagge me isu da me mu musilami nun kun kone kama no ko kun gaja yahudi anun ti tin nasara nun ta harbane kama ti kerche nun ta ho ho kama ti kafir nun nyani wa galat in nasara laysati il yahudu ala sayy nasara nun kati yahudiya nun kanta hoho kama ti kafir nun yani ka kudiga mu di kata faringa kaini koni to untena yahudiya nun kati nasara nun ta hoho kama nasara nun kafir nun yahudiya nun da gare ko kena kata faringa kaini yesa ga dina nyanda musa dina mbo nasara nun nyanyi dina ndi yahudiya nun nyambara tongondi ni ti isa iya ni kafir nun ikunga da kebe kwa wakati kata faringa gaini tin nasara nun ta hukka makahiru nyari yahudi amda gare ke kwenga waini isa ni anabi lagaringa kata faringa gaini isa nyino aya dina nyino nasara nun nyikenya kama kunyi hukama me isa kai halle yahudi anunga baratu ngunu ti isa yahudi anunga hukama wa kunta hukama wala kenya ni wanati kata faringa gaini idiga mkuli nasara nunga rakewe kwa nanti yahudi anunta hoka makafiru nyani nasara nunga tunguko basi ya awa kati isa dina nyino yahudi anunga mbaratungu ni ti isa kafiru nyani inta hoka ma nasara nunga tunguko ikati yahudi anunta dina kama kata muhammadu gagini ka yahudiya nu gada kebe ko nanti nasaranta dina ka makata mahamuru ga gani yahudiya nu gare ko me ga sasa faren kai halliga isu bi ho honta ko ko kamai su kafiru faren kai yem palle yahudiya nu ta har bane kamma faren kai yem palle nasara nu ta har bane kamma ku su kafiru ka katta faren ga khaini i menu da me kafirin na gundi allati wa hum yatiluna alkitaba i menu ga wa kitaben qarna ga de i menu wa kitaben qarna manan ne kanga yahudi anu ngato taureta ndin nantin nasara nunga kebe kamato munyan paske musa dina nyani injila nyanki kamai watu nasara nun ka watu ga i injila nugo ne nanti taureta kan kitabe nya anyiga yanka aganyi dina nya nanka so maburbia iranye kento me kesu karangendo kesu toagun palle i menu do mena ida me kafira huni bane so ga bane dinan to ga iwa kitabun karanna bane so bane dinan to nantan kitabin ni tongunya anke hari ni tongunya nasara nu ngati nantu musa ga tongunya tawreta ni tongunya yahudi nu ngati nanti isa ga tongunya ni injila ni tongunya me kesu kamera me buandi dinan ni ida me kafira huni كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله تانا كم مغبان يعني نصارى نو يهوديا نو نصارى نو غرا كيكو ميدا مغبد سروبي نو غانتا هوتو يغادي دان كديغا ميمكو كونو نتا هوتو غرا كديغا ميمكو ديغا مو ماني ميرادي اي غونوتي مكه كاهيرنو مكه كاهيرنو قتي فارينو مؤمنون نتا هو كما maka kahiru kuwabe ganta hotu igara kediga meme ko igati muhammadu no mu'minun taho kama farino mu'min taho kama digampana ndike digampillandi gumu kunti ai kitabe dunkonu benu ganyuno munahakinu benu ganyidi kunyanda ko nanti mu'minun taho kama soro benu ganta hotu dame ko ti kitabe dunkonu hontu ambalinu nyanda ke ko mu'minun da a igono gati ai كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله نرو كتاب دونكونو كوي مي مانا ايتو انو نيا هيغرا كيكو ميدا ايوا ايون تو امبال نون كراميكو ما تو ماغرا ديغا ميك فام ايتو انو نيا هيغرا كيكو ميدا وين الله تي وكتاب قرنا تو انو ندا كيكو ميدا ايوا كتاب دونكونو غاي مي بينو غانتا هوتو ايون تو امبال نون كرا كي ديغا ميميكو كونودا ديغا ميك ريو تيكي arawake utu iti Kenya ni buna ushaminu ntu usulu tafsiri ndi faida igona Qurana arabin kanne Allah diga menyuru wantenya ni aya bane ndi gana diga mumani mekoni aya bane ndi nanti honu ti aya ke ure ni kei honu ta mana ni kei honu ta mana ni kei ata gananyi mana nukuga ntame girindi ni Qurana ngaya bane ke isu utu anna kiganya khaida igoi tafsiri ndi igana digan diga men gaben koro aya be honuta manan nike honuta manan nike diga mu kuganta me girdina aya kai shutu awa makka ka hirnunda keme ko yuhon to ambali no da keme ko farendo mu'minunda kitabe don kono imuna hakanunda ke ko farendo mu'minunda kitabe don kono gai me hon to ambali nunda ke diga me me ko wakadhalika qala allazina la ya'lamuna misla qawla wa kujamanu shutu soron kada ke diga membe ko soro be no ganta hotu kada ke diga membe ko fallahu ya hakumu bainahum yawmal qiyamati ka alla waqitini do mena ga yawmal qiyamam kota fi ma kanu fihi yaqtalifun iga nyime so ne kebeli ma yawmal qiyamam kota alla ga kitina ga na tongument to mun chabati din na garante ngare nan nantu bay ha wa man azlamu mimman منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم ngara diga mebe kwa gara ire kusa mai gara bunka siri diga me murajare agada ko atiere wa gadi ukutilifa fi man ana bi qawlihi taala allazina la yalamun وغتي وقال آية كروغتي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم أكنت الذين لا يعلمون كيف قال ربيع ابن أنس وقتادة كذلك قال الذين لا يعلمون قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم نصارى نكر يهودا نندق منكم وقال التاء أمم كانت قبل اليهود والنصارى التاء تي الذين لا يعلمون كتي جماني تكون يهودا نند النصارى نشكاني تيالا نرو جماعي غوي تكون دع يهودا نند النصارى نشكاني وقيل هم العرب هونوتي عرب ناني قالوا ليس محمد ولا شيء هونوتي عرب ناني مكة كاهر نوتي تي محمد تهوه كما واختاره أبو جعفر ابن جرير أبو جعفر ابن جرير دكيا سباني أي واختار أبو جعفر ابن جرير أتي أبو جعفر ابن جرير تنا كنيا دا إمام المفسرين دي تفسيرين دا نوتو كانانك أكنتي أنها أمتو ti aya ke logon tenyani tasiluhu lizamii ti aya kira wasrunu nisutu tasiluhu lizamii aya kira wajamu kusutu umani ajila manda kenya garo umani ajila mimman mana masajid Allah tawsirun dano ke aya sababun nujulu hilo idamiso gadu اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وساءوا في غرابها على قولين توسيرنا نوندا مسوري كونوندا الله مشيجن كما سرونا كونون ترين نانتي والله مشيجن غروجنا كونوني ديغامو هيلي كونادي توسيرنا احديهما هم النصارى ديغامبانا ايتين نصارى نياني وقيل هو بغت النصر واصحابه هونت بغت النصر ادي كبلم خرب بيت المقدس بغت النصر ترى بيت المقدس ترى كرم وانه على ذلك النصارى تنصر نند دمكن كما حملهم بغض اليهود على ان انو بغت النصر البابلي المجوسي على تغريب بيت المقدس تبغت النصر أغني بيت المقدس كرنا تين يهودي أنهم كن نعون شعورا نصارى أنهم مغا نصارى أنهم كهو بغت النصروي نا بيت المقدس كرا نا غرجا ديكم فنا نكيا إقوا هونو تا يانكن نصارى أنهم كبارين يدي يغا كهو بغت النصروي نا كم برينا بيت المقدس كرا وساني هؤلاء المشركون الذين هالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهدبية وبين أن يدخل مكة حتى نهر هديهم بجيتوا وحدانهم ديغام بلان ديغمو كنت آية كي ينقى مشركين كبارين يدي بيرم بفارنغا جري صلى الله عليه وسلم رو شعبانو تي ورع المران مكة كاهرنون غريدو الكابان نيكال هدبية مفارنغي إي هديان برنا جوتوا bijutuwa dungurani wati bijutuwa maka mafarengi hadiyam burana yirenga aro kembirenga maka kahiruna lahiru domena ganna nchage boi gara faren chagande kebe nyake gara sagandi baka alikaba ile ti aya kena dokumi kulutu bunukashiri tiketi alledi yejihar wallahu alam alqawla shani atiketu kudiga muhilliri alla ni tuwana ngane mehobe bangante ngane diga mpilandike ya nanti aya ke yanka mushrikin kubare nyadi igara faren ka sallallahu alaihi wasallam adu mu'minun nanti tarna likawa yori nali muranya nalla tokon kono ti aya ke yanka do kunya qahara gananya yanka mushrikin huwa kama ali ibratun bi umumi lafzi la bi khususi sabab digame wona jatin laganati digame logo nyai jatin petin nanti aga yanka kubenu kama bane gare gare basi qur'ana ayanka duna shirin chwaroro duna gagil qur'ana mai yanka tisire bali arwa yanka na tanna hi gonya na yanka ta sababuma wangara kempi be nya ga yanka tai sire ga na kempi me tananya wodo duna gagil aya ke wa kaut donc corona ke aya teren ka una faham aru kullu be wo maga sonin karaga ona ru kun ka fam o kudan ku jamanu no gondi manina yere ke aya bega kare a kullu nga yere o garna ko tawsinni allati o man ajlam konto nyangundinta sire sunta to nyangunta mimmani nan koto sirenga mana masajid allahi sire be gara suronga agari kuma allah misidena na suron kuma allah misidena mania an yuju kara fiha ismuhu nan tinta allah to gonko no miside gedi wa safi kharabiha adi duro goto endi na gani chiten chuganya miside ke burjande maremu na siren kaba miside nga hisi ando manawi yamai na siren kaba miside nga maga Allah tukon kunadi hisi yangano manawi yangano hisi anikanga siren kaba ndenya ni miside nga hisi yanga nanti Allah tukon maga kunadi anke Allah danya anyanya debukumenga Allah danyanya meringa Allah danyanya tunkanyugo nga Allah danyanya miwisiringa soronga mundana Allah kanchigindi Allah munyanka ma anni anabara urdunkindi andi kumala misidenga mami kumani anabara urdunkindi anabara dungene tanke nyani debukumenga misire nta shikire nke ani meringa misire nta shikire nke ani peredanga misire nta shikire nke ani miwisiringa misire nta shikire na misire ke kabashiki anga ke ayadi hisiya nyane ke anga ke ayadi a mana masajid allah nyane gadi miside ke meshigi gade ashigin tena kanda miside la kente re anti sirenda sallima yike ani meri nga nateqi nke ani de gume nga ashi ngi ni nateqi nke ani pirida nga nateqi nke ni ministri nya nateqi anga nanya sababu na miside gatege ti soron na magarari na nchali na Allah yun kuna dalu haya tiri. Kika ni misiden kabandanyo. Anya andi kabana shikindi ya ba misiden kabandanyo. Anya shiki halega gade andi kabanara kenya teke ti serenta sali na di misiden kabandanyo. Wasafi gharabiha. Antere miside ke gurujande ni gurujande kika ni kalte nuhile hai. Gurujande be besu batu. Keni misiden gurujande nyugwai. Nyo seminu digamenda gara tausina annam pikashi mutu annam nyide mutu annam pandi mutu annam shidu mishide nga na karatu kwa suroi gunu ganyana mkobi mishide nkarande yu mishide natake na dugute adamaremu na pandi mutu na tongo mutu na gaidu mutu na ga pikashi mutu na andaka shidu mishide nga na karama mwenye wasafi gharabia mishide nkarande yu hishia mishire nkarande nyane gari manawi andi na mishire mpaga bidia na mishire nchikinte nga nandaga kini bidia kumu nga ika bidia nyana nukondi mishire nkarande nyana gari akalinga serebe radaga usemino tausiri mtu anga njilino na bidia lo mishire ndi na haka bidia nga takara mishire ngurja mishire ngurja ndi nyane na haka bidia nga mishire ngurja ndi nyane serebe kugolu anga nangari di yanga nkata bega ndaru la halalu bega nda kungari nide suwane nkara korona hakire nkitade me sababu nukai gunanu uwa mishire sababu nukano saria ni kunda dingendi mishire nankabesire kuncha babu nukoni kanga uga kieberi sasa wakati mbono allankane lugo soroni yukunye na mishire ni pasiko uwa mkui gunu he kuwa na mishire nchoko akaga mishire nchoko mkumana alla komonga yokunya ganai misiden nogondi oga tu yokuko oga malaka nya sogiya soro lini haya misiden chokoti kya kete miside kabandele ken miside musalahaje yokube ga misiden nogondi makafai kete miside kabande miside musalahanya nike a walla yokube ga misiden loga na misiden munyentoko soro lini yokuko loga igarini sangatia lemunu nyallono ina sangati kitabu nga ina sangati mishire nga ewa ami koronunda hoinu nga igipono dini mishire nga kabineti kigai na tege soro na magarani maksudu nyane kigai basi nta kigai antarono mishire nga kabandendi gadi serebe wajundenga ni kisa garanta kone hadisi maudunu ndo hadisi garanta ndo bidia awajundi ni bidia nyaka ma owake kumana mishire nga maga wajundi no angana kuigono kuma ina daga kiya ya karan kamma talla to mana ajila ma mimmani mana masajir Allah titi wa wajun dina ida ida kaba ayanke ngajun de ke sariya nda dingin diken nan kabe hotta ken kaban dinga nda ngani mamur mutar shinkati ara istimbatunya nanti bidia gumen ona kaba wajun de miside ndi ara istimbatunya kam padisei ati farinti sallallahu alaihi wasallam sirebe gana jabanyiga sirebe gana jabanyiga ona bugandi misire no won jaban timenga ngari sire so ona bugandi misire ni sire so gara jabanyiga timma gari salli ka hino imisire kadi madina farena jabayiga nan kuma ona bugandi misire di mani atona jabayiga nan kuma magari salli misire di maniya timeke be gara kandi awa adamar mun torno a malikan mun torno boke kabe misire ngati maniya adamar mun dunan na hampewa amma kabe misire ngati kenye wata gella gananyi oga siren kabana runo misire ndi do duna na hanga do hana mare mun duna na hay manni siren kay oga ntaka kabana misire ngati dina na hanga sirebe gari wajundi misire ndi na bidia nunya ko na soron krikata bidia nyany oda soron siren kaban misire ngati jaban timenga ya soron toron a ona siren alla aga bidia nya bono ndi misire ndi siren kumen misire ngati duna na hanga anta kumen misire ngati dina na nya haywa awa sire su garni bida nga junde nyanya misire ndi o misire nka bana kuma a wan lokacin jama'ani kulli ni rom misire ndi na li fitina nya kutu misire ndi na fitina nya sank misire ndi o ko ka bana misire ma bo ko ka bana ni sharia nka bana nya bashi ta tukui ka ga nanyi kugan tanu nanti wa Allah misire ndi cikin ni Allah mun yan kama anke na tantanya na ubi anya ne halle tanga te kai an garno ke aya di de angarno ke ayadi marandano ina hakre kita de o jamanu ku marandano ho ho gi iyon kenen dundara gundo dugora gundo hasida gu aro ewa ure tagana burube gi mure maga dunga ke ire idan lugwa imakka wanga maga dunga ke ire fo annan chigiran ko ya mene angani kebe kentu idiya maga wara kundo de anken krisi bure ke ga inan pushi inan ampoi nanyi balau bega na raga na mutu itaka panga dide itaka panga dide ngeda shima mishire debe nukoni huwa nkapa kompo nga pa mahon takapa debe nkompo nga huwa nkapa debe mparampure nga mahon takapa dakoro mishire biyo koni ganari ti masjidi dirara nga kunga durangano sharia ndi kunga durangano sharia ndi kabandenga rino kunga ma mengi misire ndabari nanya batie nga ke kundalo ke kundal latu wala tu wana buruna fatawanya ti juma nuhi lintage mende bibane tu wana unga ti juma nuhi lintage mende bibane itia debe juma bane nyadi osuga menye ni juma bane di nanchala di gajange gantano fitina ntano mankange ntano kenya sireni metu wana unti gela gananyi debe nga nakoroba juma bane ntako baka debe nkoro adda gantenni juma nun na nyahilloi deben koro juma nu hilli menta gisruno adda gantenni juma nun na nyashi koi makenya a walla kenga ho o hay keduna lagare beri pati mugo nun tabar anke ngara alla pati mugo fahamu mugo ben kema fahamu kunduma nka gana tinganga lakille annati aya ku ngara tuwa ku be gara hohoran tagari ni kempalle indaka waju misire ne gana titika bako kende kamaga waju ndi misire ni wa agalo soron manya bati bane aga kanu fitina nga aga na menye batira bane fitina ngarni waina aga batu mugonun tabana nke gara hami mugobe anke ma hami kunduma bo ngana tingi batira dabar ni kendi kenda ga silama hundike kenda ga silama hundi honta kunga dina ndide angana kituwanu kitabunjaga juma nun pili nchiki debendi ida ewa asababu nyugonya ke aga ganta batu mugoy aga gana kanu aga gana menye misiri bane fitina nga kutini huo ni misiri entaka hoho ni batiran taga ngam batiran ake ngen kallende angan kallende me kunti kenyan tanyana nge galle kebe ganu anta bakkanu anta sena kamannin tokki mugondia e pintan ka walli duranga kallenyana paska watu yuwa gare nyadi igana tumuke wari kara i mese to misu ku kare nya anga ta tumunda anta kare anga ta tumunda kare nya ake e anken kallen nketi anken kallen ma famu kundu nga faren kallen anta anta walla antin ken ka hanga kenya di karta tata nan magin batira ka dabar koni fitina kutana nga kudi pasi kunti ni soro kurumba rube nu gari de bendi kunya ni fitina kutana nga hobi gati batian dabar ai nkemati anke namran kallenya pew njin kontan allah tan bakkan kallende uben kanan allah tan kalleke mekon men kanin duran batiran dabari nin kallen dabari ngaran nin kalleke dabari ke ngaran ngaran mugo ben gan kallen kama an kana ke warani kallen dabari ke me ikuntina anki kumbaki kalleke kama fonan ka hikunyayi kun kalleke anke namran kallen dabari ke ga jangan to jamanu diwa geti kube nu garti to umma de beni nanti misirum pili sigi de beni iga nyin kentan kalle nyana an kalle nangara an nan kalle da baran nanya ngadin kalle da baran nanya geti fitina kutin awa fitina kutan ku ni kunyi medwa e kunja tendi soro kurumbo kube gari de beni misirum kurumba tagano e kunja tendi fitina kutan ni ai ai aga be ga ti kenti kalle da baran ga ni fitina kutan geti lantan bakkan kalle ni me an kanin ngarin kalle ni na da bari me an kenti ai ngenta bakin kalle kedi fo wajibi anke ninge kalle kya dabari an kalle kenta nya na yire kya liti gajani na kya liti fitina na kya tuguni kabande na Allah misire na na kabata gene na Allah misire na soron kabai arna akrashiran kinu ile hada mari me keduna bire na ma mutu keduna na hanna ma mutu nti kya da yahudi anun kita Allah gati wa Allah iwa Allah ayanun parawunu ti jonko bucine na amanan ni kaymene anke nga kidebu kuma ku beri lenki ke jama ka fuka direne dan batte karasa karasa karasa iga kamanna nyola iga kamanna nyola maga daga Allah gara harahu dunai ke anda yahudi anun kita iman ka buke ari jama ke anun na bureke be garne katte nti yahudi anu tongungare halle kondo tonguke ututi ke dunana hakiyanu ikondo tongungu tuti dunana hakiyanu ewa sasa idebu maranon ka marandanun ka mata sure illa marhima rabbi abana bana umman kunchunni de umma sukatu te guduma bana ya dan tongi di ka honu shunni de basi ko hoda kinda ngani kunde be igati wa mishiru hilli sikindini alimaminu benu gano ladan ngani maminu ikinye de gumenga ti ko hay gati wa mishire tana sikindini mishiru hilli ta sikerere jumanu hilli ta gemmerede awa alimamin ti dan ngani de gumenti la tinke makarade kin daga bamako badala bugu misiru hilli wano ke soro rompai misiru hilli juma nga sali ni suri magara de kanda ke ngari bamako de de gumenda ke ajabia de gumenti jaman da ngana hillandin da ngana ati kada ga misiren da bari kada ga misiren da bari ike mata wuti sire bane ko besu hakkanya ni ke kama akum pakengi kama mugo be mishide ga kina ga tare ko ha hakanya nin kama ni gasalli ran kinya bane maka kinye bane ita kato ga ka kallen kama in tori kallen kama fitina na minna awa yi mishide ta gana iga gira ke ngai gara tun nan ta ke nga ke ali haladi aka mangara kinda mugo be nga hari de be ke tun tun ta ko iga gira ke nga alimamin ko harna parce que la dan alimamin ko be no gano ya buruni ya nadde bugu mukure iga kamani ro balaw ni ni choro ida ga kata kuma dan ne na ti kuti warni misidu hilli sikindi de be ni ja ga iga gira ho da ko de bugu munda ta alimamin ko haga daga kuma dan ban ya ti ha ti ya ti sikin nan gridia adaga iro no gondi nan dan ta kenya kuma dan inda tan ni de bugu munda la kenka ira lakka ngunyaro kuma dangante atinya hari dai nan yin mai sasa awa tan turo nya hay keri dit dan tagenya ina sagari sagari awa kuma dangante de gumi an kenti kam wanya an kenya mun dana hari mi awra ngam kusar awa tu kuma dan ati hinna ga ma an kenya no kusumarana kan ke woni kunga ti jumanu hilli tagge me de bi bare din ke woni daga ba makode badala bugu misiru hilli wanu ngani isoronu metranja tuani na har kilo tina ba juma nyancha dini shugadi nke makara de ke ngam bomo kode bama ko kani debi bane nye nke woni maga nke da killenya kinya ini misiren chigini ni juma nyancha dari aw kuma ndan nyanta ndiga mekani kam gaire ya la kene de gumu sire nya maketi de gumu sire kad de gumu anke nam mali karabane anke tanni de benju de gumu nya groupe bani anna shembe kuma ke groupe wa gana ta gani liri oni bugando kanuni oni khata ibako de belia Allah ngunya ni mangke inna li arda lillahi yurisuha min ibadiya ha salihun Allah ti ngunya ni ke Allah kallai ko ko me be gana bono ke ngunya ni ke Allah mbaka kamana ga yinki ni ko mosimwa nje be anga yadana tanke ni de ko menya jama funga ramba te iga nyola na iga ntokondi ni Allah ngunya ni mangke nyamunya ni dawgumuna haqre kita inchabari inchagi halle sire gajalle mahite Allah amma ngari Allah garam mishidu ko amati mana masajida amato ko kengo mana masajida Allah na Allah to gonka hay mishiru ngurun ta gonta guda mishiru ndaron ta gonta guda amati sire ni to nyamudan sire be garam mishidu kamata Allah mishidu kenya nindo ma konno honuda nti Abdul Muntalabi ngara kebe qisan ko na gada ngani suratul fili di mputu ko nanya abu talib ya abdul muntalib aburaha gati warni ali kaba karam kenda nyi kafir nyani de silami hede me ali kaba kamantu ati aburaha tada tikka manake ka inke gai me oku konto misidu kamantu nu jamanu ku benu gari nanti wa misidu chikinde no kuna kun kon na gundi hasida wunya utuna sawalla misidan kamma hadamarin pi kibaru benu gadanga garo mena ga hadamari maguli kibaru benu gadanga ga ma hasira gundo me gonna gundo kabila konna go benu gado sorondo mena ga hadamari konna go benu ga sorondo mena ga ko kudde guntu ndaga kunya utuna kunya waram bisidun kama konna go ngado kebe na ga kebe ro de gumen na ga kellanta misire sigindiri deben kabila konna go biro hobe na ga kellanta misire sigindiri deben ighwani korona qur'anan karana fahamu qur'ana haqqina kita kita de jamaane ke nugon diga na islamu nun jaate ne tini soni kenya lo islamu gonde jamaa ke be sukane ne soni kenya bonunten ne ke islamu gonde nan koto gabla ke suwa soni kenya na ke dina to mon ko ni dina ta gabla ke suwa misidin ga jangen do misidin kare ana soni karabane ya ke jamaane ke mali agara misidin kare kibare mu ko no ma misirin cika anta shika gara mugumi nana sunin kara a suna sunin kara ho ho gadda bari su an anyi sunin konyan a shiki anta shikiya a shike ona karana a shiki ona taqiya annan alli sunin kara bani aga kun kana ga dukkata tangana ti islam agundo jikundo adabu ti sunin konyani eyo adabu ta ga ma ke koni da ga ma ke famure ke misiri karedo ke misiri tekero ke gajangedo ke misire hari hanka manu nyimme hay lenki lenki gore neri suru kumanda suwa munda inda kaka yi mara inda ganyoro mara parce que misiri gajangen ngano iwakari singa bentu shena nga ika jangen nanga ba kumanda nge benda daga akiten kanten ngana inda gana igana ikim fakite ne kota gana mobili nya sarasine ananna anu mara ana jago mara ana sugu mara ana muto nung kobono ana mobili nung kobono omba kano kesere oku katoni misiginu nye gajangin bane ke gajangin no sonin karabbani ke gonna gun no sonin karabbani bambaranu na giri na daga tingo maka ina daga tingo maka ina soyi ikunta munda fitinan karona ga wani kunyi ga yanya nadi sonin ko kana hakle kita kita kasaga ga halle duna danke ewa imman ka go hetu hoho duna yi memu man fitu hoho sankati kenyi manka mu sankati kenna gure sanka kara de guma gu manadi kara de guma mani na hanadi de to ko keta adi ganyola nata ina an kan nem pakkan na kinyi la garai haramare me mula ningin ta unniya an mul la gare golle shire nan jidan maga madinan konniya igana kinyi tannagate shine ini kitem baka dunan golle ne nan tanmo batenya piru yi mul la gare nasro mekara de buma ko manay kinyana nga kinyanga am mul la gari nyai parce que sirebe qabila mu manda gan kasa siren chuo kalle makinyan kenga bo kalle kinyan kenga an kasan kan burunga nyimendi anan kanem paga junubun kan da na daga sawulla gara doku mi shidun pinui an kaso halle kalle kinyan kenga ando kalle ta galatu an kin nan kawa nganari debendi an nanya hosiri nyanga na nyai na nyakhiri nyanga na nyai an nan mul la garu chirun dan na re kipre ne anke nandu tinga dine da da harisa iga dine da mbate te karasa aga tike be atoko kenye karasa ga tike be atoko kenye anke ni koi Allah misiren ta gande mure anke ni koi alla wa qur'ananga garane nuku banken ni koy kemure farem parisunga konni nuku banken ni mani kemure arna krashin kinoy arna allan kan nen kinoy gundondo bangay ni de aw hari sam mishiri go odde bun no ndaga jange ngano honu khallil la qinga ragane honu khallin anya mene honu wi khallin no ndi sunin kara kamire qatagas kasim kara allah tuketa aga gan allah tude aga gan caga ga halle kita aga gan kanu allah kara mem bu ho buredi kara mem bu ho buredi abdullah ibn ubay halakiti kay manka wa murena yahudi no halakiti kay manka wa murena abu jahli halaki do ketto muriyai mani to mureni kede amma ga to ko karasa galen an kero karasa gal gana gaja antukin kya galen amma ga to ko karasa galen antukin kya galen nji kuwana fitina nun kutu nji kuwana ya dai liti arna krasirin kinu koronca bari koronca go halle koronca bari koronca go halle allah mishiru kare wara inchigi hobe ga shigi fitina be gare kara fitinan kare agam mungai pew agani wara ni batenya kuyi batiyen kamma ngam batiyen kamma ibi gallen kamma ngam kallen kamma me idi kabati maniya pasi anga gare ke beri tunguke gana bangai surunda tunguke aide kenya ni menen ladang alima minuku ga gari na gani chiti karata tatata igadde gugumo mure kiendo uro kuma kara ina qur'ana ngaya nko ina hadisi nko nida farinti sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma aqafu alaikum munafiqul qalb alimul lisan mujadilu bil qur'an farinti shari'i ko wono ngani tuwana yi wono ngani yi kanna yi man tonu ndo ken tuwana ndambe mu shari'i tuwana bi asun do menni munafiqin anene tuwagum pa nene kama aga nay shehne ga shehne to qur'an ndo hadise nyai farinti ke tuwana ndambe yi wakanna di man tonu ndade awa kutuwana haigara debum paka kita iga kamanda debugumum pushi ni waratungu nyanganunga ni warasuna nyanganunga munafiqul qalb alimul lisani mujadilu bil qur'an asondo men ngondi munafiqinyan to agumpa inenen kama awasene to qur'an do hadise nga nanya allah galle duwa to ala abwaabi jahannam mani ajabahum qajafuhu fihi farin takrin dan wono kunna jahannaba gungulla kanyan andi jabi tay wanyir ni ni jahannaba ngondi debugumu kadaka du kuroshiya de ina kamanna ga fitina ina kamanna ga jarabiya iganari katta gai agan tiran ani angam misire ndawi misire ne gajan ndo fitina na minna daga kallen ga tanga to muni to kan kallen kama nge makara anga tanke nganya kallen ni to ma to kan kallen kama aken ga ti kallen ni to ma ni kallenya ikena ga suwa de gume de gume tana hoda koni daga ri ga de gume nda maninya sunna misiren do misiren tana misirek bani bani no sunna mi gumul leeti kullan da salle keni gani misiren da bari man kan ngire ku banu tu misiru hilinda sikki igadde bu gumenda mananya ragango ngango ati kumbane suguba tu hanga kati gumba be mpaju ngabe suino debenchu umpaju ngatu hay goy debenna katu illa ngakarai meni kurhello ndaraga ta gumbanga debe kubenu gabaka debe ngure anu yure ratu anka tu anga kati na nyame ewa ati tu hampai sasa sunna kum karatu hangana agana dege kebera hulani nda kina agana misiden chigini bo aga kunchuro hano bega nyingire nan kaso misir gase be siginte ngani nda kina aga khallenyani sunna kum ketu aga ganda ga misiden taga te kebera hulani ya sirem maga kije sirei de nche konni kai kuani debu kum kwani surundi ndano kwani debenchi ndano ma kwana khairi munda debenda ka deben nan chembe karabane karabane nanga jakarta tatata nambuani debendi kafir nunga jikolle benyana la nugre jannakum min qaryatina ona gabwani no debendo ona gabwani munyende anti kafir nunyanda ke kunan kaso harunda anke nkata ni islami nyai anga sallini anga sumunu anga nakaral mami na sallama anke nanga wa kudiga muko karna krasiram kino tuwa gumbala gunya ri ado hadamare cetanu nyana di gabatte de ya allah rabbo duwa narani dugutande hadamani cetanu kui korogana hakre kita sunin kara ummi de kita ke dinanga jange ona ne wonde ona buguno malisuru ta manta tike dinanga jange malisuri tike dinanga jange na kai mara ke dinan gajange do ke misiri kare do ke misiri gajange ana kai mara banin be suwa mun dai daga gore na umaru banin be suwa mun dai ya kuma danga ino puri garo na gurun koron ni gannalli arna akra shirki no allati konto nyangunita sire sunta to nyangunta sire nga sire be gara suron kuma alla misire nga nanti maga alla to kon kunadi wasafi gharabiha asagi duro kotenye nantere misire ke gurjande khabiqa nakara ube nara kentere ube na haga bidiana ewa na burukumun naga krenyan kandire se nga sire suranga misire tagene misire ntaganna nya sunna gume nganna sunna gume munduna waradi de kanga na misire ntaga anga daga bidia gume nyali mami nga anda misire chikindi karai wanda guruja karai gwe basi nga raka gara mobe tim misire guruja nde awali na bidia ladi na misire ntaga ken na buru kore anka na daga bidia gume mutanna kenyali mami anda kan sunun chedi andan kan sunun chedi karaga killun to kende ha dina ke haqiqando dina ke tongo fokrum magamen ne nona kenya komera on han na ya di khairin na ya di hoga ma wutu hoa wutu kurum magamen ne biriyam be mun tenya ni ayuba shinqati yani kallenga rake nga ayon kindo bake nga me huwa yiti ayuba shinqati yani dan munu mani gai ati kota banin do me munye ne bidia gume ndan faiga simme kenya nga kana wuri amma allah maganya nga kata tailagra ndomi munye ne bidia gumenda kota bane nkanu ntempa ikenya wure ayuba shinkiti yani na munye bidia gumenda kam wono kuna nke mujamala doke musalaha ke mujamala doke musalaha garendo bidia nkam mudahana kai ma shirfu nun killunya garade igana shirfu nun killun kara wa bidia nkonne konna kun kambe awa kenya ne tuwanu ngati hari kangu ndenga na nyana bidia misiri ku gadde mai murno tiwa misiri ntagana wa kurumba ngundi bidia nyaga misiri ke ndo ndaga mai le na nyasunna misiri nga hilo maka ngodera andanya misunna misiri nga kota bi angi dema na cheke bani dema kana to bidia misiri ku kiranga ni dema allo aya allah ayani wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan kara medde ma khairi nya kamado bate kama medde ma yade do junubudi bidia ni junubu nya ma junubu ni kem bidia ganya nan no ko banke ngana sere be de ma ken da barni anda de ma junubu ni mamma de ko anda de ma junubu nya re de mujamala do hada mare musa ka mudo hotana ma mutu dinan nuku dinan to mun nuku ngal nuku ke be no sunnan misiru duna haqiqanya nan nuku banna wuren finance no baraje nan da kenya di kangana daga ron no kota na kunga handa na gure chiri baraje ta epi aka man kan tar ni baraje kita Allah gara wain ho ga bida misru ku de mana manya ti Allah basir i meda nya ti mane nga ma ko imagati kundu nga ma ko imagati kundu ese ga gara hibe nya ti ke ya nya ti Allah ya ara ni baraje ti ma Allah gara wa kaman kama nya ti Allah ya gau wain an ga ro rantu ba nan yin mega maro re nga anga daga ron no kota nan daga ron mana tanai Allah tantu na yin man kan shin peret Allah tantu mana an kala sin perde kenya ni ga domi buna o seminon trindi ni kemi tiya la o soro bidia misire nyani waina de mando muro kuma ga ora widde mana ba ti ai ati she ngana o da imme bidia misire ngan no kusu she ngana islamin ro ga makka no fitina yi ati bidia misire ngan no kusu ka wara sunna misire nya sikinda atte tenga puro na kara na bidia ke buna sunni le sunna misiri nda ati she ngana islamin nda islamin nga makka makka no fitina yi sari anda kiya muru islamin ma islamin na kiya nya me tanko gona to gona kenya fitina ngani makan kar shike lali makan kar shike lali un ka wona nya imya bidia misiri ga no kusu wonda ga sunna misiri en kar ndai puro na kara ewa ka sunna misiri nya ga no kusu sere su ga su kunan daga bidia misiri nda bari puru sunna ke kontrun chabuda anken khallen to nyani masiri dirara sunna misire nyagan no ko sanga daga bidia misire nda bari ti sunna misire ke kontruma masiri dirara nyana ma farin misire nda nyin madina muna hagenu ma daga misire go taga no ngani ba ti puru farin nyi melle salle joma misire ke ti kunda taga ti sirul lampundo do watuntonye me anani ila ni ni nya ira mishide ke taga puru jama bega salli ni fare mishide ke di suna sanki baka inari kai kuma Allah ra manyina ki mishide Allah ra aya nyan kan ni fare kan mata na suron nya mari daga ke mishide karai na yimbe nya rai akibare na suratu tauba ni mashidi dirara ni ken sunna misire ngan no kobe Allah khalle nga nyana misire beri tongunga nyana misire beri kem misire konna gunda kontrol sere suga daga misire signiti kenya sababu nganda masiri dirara nda bari me ikunyi mani nyana masiri dirara nga modi no benu ga nyino ngani ikunyi sunna misiru kwa nyana masiri dirara nga titanke misiru ku benu ga deben no gondi misire tanaga nari na liti warini tage kunte tenga ti masiri dirara nyani kenga ai bidiyan misire kebe gano sunna misire kebe ga tage faren kallen kannen kama kenya ni misire anken kalle ke ani dirara bidiyan misire ke an kawa karni na jaman chan waili amurun to nyano maka wati ndambenchu on krindi kata ke sunna na sabati ona bidiyan gaja ona bidiyan jaman chan ke woni bugu ke murun tanya na silami no maka shean to kuda ta shean to kuda kitabe wanu tisarhu sunna li Al-Barahawi Kitabu Sarhu Sunna Kitabu Siriani Awa maktaba nukudire Harajon konta kutu sasa gari Agana daga akobo Aga hobe kono sunna mbatendi Aro silami nukapendi Aro silami nukapataye tora begari Aro bida gume Salafu nube nuka dangi gara bida gume laga lage mugo beri Arika njitika mube nukono bida gume nda Agana daga kitabu eke hagi Agana daga ratu duidu honne donko hadamare melni naganen chiti faren chunnan chiti chigindenyadi an naganen chiti ke sunna chigindenyadi ada demande ke sunna misidun chigindde sere suni naganen chiti kenyadi annan no qur'ani katti kunyai anna kunya dema anga daga kuntanan dema andandu ligindi likke fo sunna kyan deme fo sunna kyan chigi fo na ya shimbendi ama ma arabu ngare ganari yere suroi gonugi kontur muhari muntara islamike nti di kali singa nari aga gana ga biran ko tina sigindi ina runo sarati ndi aro o gana sigindi o yimmi an wadi mamin Allah aga gana dunga ina ga misire ji aga madu ina danga kai an kawa kundu nyai kamo mi ni ullu ho ngakini bidiya gume ngan changari na Allah ko senyari na faren ko senyara nan kali sumun cedi iganya nan mugo be kundu nyani an nan kali sim finance misire nga sere muru ke be ga Allah kallen da bari na faren kallen da bari faren tunna na ya waradi angara bidia gume wara miside disu anda shigini ti karai go anda gurja ti karai go aha ulaika allah ti kuka manu kubie nuga soron ka bana allah hinna ma ko misire ni gatter na misidun gurja ndeni ma kana lahum ama ka wa kuda ngani anya do kuluha illa alqaifina ama ka wa kuda illo miside kadi kata daga ntika runto ama ka wa illo misidu daga ntika runto tafsir gaberi ke gaide honuti amaka wa mishiri karano ko kafiru no ko amaka wa illo mishiru ndi aganti kanunto tama nan ni maniya mishire Allah kanyani an kawa sire ngare runo Allah kandi an kanunte nyalladi e me anke ndaga kenkara mishire bi amai gan kawan nalladi an kanunte ngahe e anke kanunte magaro kendi kendaga nyai mena kenkara na kella kanya tege e siga ken nan kawa kena tawsir hana ma kana lahum an yadkhuluha illa alqaifina misiru binu ama kawa galluidu maganta ka kanunte an ngana irunan kanunte nyallo e anken kanunte magaro ken misire anken daga ken kara ke ma kawa kina hanana ahillandi ma kana lahum an yadkhuluha illa alqaifina awawai allah ra koy mu'minununga suru binu ga surun kabana nanti misiru binu ga misire kabana keta tammaga shigi surobe nuga terene misire ngurja dendi ewa silaminu mu'minu timmanto aga na pankan kita kuka manun kama kadi gaja hari gana irini misire ke kita ikkanunto nyandi aga na sen kiti kamade kadi gaja aga ni kinyire mpenga hari gana irini misire ke kita ikkanunto nyandi kena tawsiri hillandi ashikani ma kana lahum an yadkhuluha illa alqaifina tawagoy allar allahi dum mutum mu'minununda nanti sorobe nuga kamanna mishidu ku kuma kundu sorobe nuga nantere mishidu ku burjande nu kundu e mu'minunu khasabara kana ka hakrenta gundi allah warni demay kina akungi kama makota iga yago hari megana irini mishide kriya gunto jallini ikkanu to nyalli allah ranna ga demi kama na fankan kina ga ikama kota warni hari gana irono mishide kri igana ga hayna ikkanu ikanna pur Allah ga fanka be kinna bay o gara ka gara mugobe diga mum mani me gana kone aya bane ni ganta me girni na aya ke suwi wutu awa ke aya wakuhinu shiki sugutu kubenuga misirun kumana shiki sorobenuga misirun teka Allah tukumma kakunidi sorobenuga terne misirun guru jandendi misire be amma iga nkawa nalade anka nuntenga he anke ndaga kente kwa kenda nkawa awa kubenuga da misirun teka muumininu Allah gana gademi kama kari gaja hari gana kinye misire ke ketare ikka nuntun nalde ewa muminu kube nugara misiru kuwi gatteri ni kurjandeni na soron kabia Allah warna gademi kama maga gara hankan kiti kama hari ganai dangi ni kitaga misire kei ikka nuntunya ni iya nuntunya ni awisu utu imaka wa ina loku misiru dikita ikka nuntunga heti lahumu fi dunia khiju awa kuka manu duna biranta kukeli sere sumara kewara na soron kuma misire ntakandenga misire nchika hale nara kentega tisire mga salladi nantere misire ngurjandendi nakara wala na haga bidianga ala tisire suga mara kengara sire su golenga ni kenyai lahumu fi dunia kiju duna di logontagungi kamanung kitai wayaku duna ala ga yangangata bekine kamanunga logontagungi kitake duna birendi yere walogene duna birekedi yere iwayaku no walahumu fi la agirata azabu nazim yomarikama nkota yangangata gore vila lagara kota yangan kata gore wida makebe gana shagi hallere ataibi min aljambi kaman la jamba lahu serebe gana tubi baka junubunda wako junubunda nga kulla guna adama kata wa khaira alkataina tawabina adama rime sigo ranga kata unude kakata unyangan dana siru nikoi tuba nu ewa serebe nu kugollu waga maga koron tubi hanai koron tubi onchage kati allai kata ya gundo lukonta ungo kita dunadi korontu bi onki age kati allahi kata yangan kata korengo kita yomani kaman kota ya rabbi allah arna suni kara arnu isonu ni baka kula halan kemisiri mankal ngendo kemisiri fitina do kemisiri karedo kemisiri teqe arna bugo kahondi arna bugo jamanendi arna bugo silaminu do menanga allah rabbi anki ngalla rawa ko kota ha walillahi al-mashriqu wal maghrib بينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا ولله المشرق ولله المشرق والمغرب oti nautu nda kagara faida ndi gelingara omanne ni sabu ke kara ndi nautu yere nga kita makibila ke ndaga yille ana kamana kibila ke yille ngari kani diga munya koda allati walillahi limashriq wal maghrib kiyam buranni allah wi kiyam qanuranni allah wi allah rariti mafaradu nga mufaradu nga yere walillahi limashriq wal maghrib رب المشرقين ورب المغربين كل نقطنا فلو قسموا برب المشارق ورب المغارب كل نقطنا نانيا جموما يري ادانيا مفردوما نوكو ادانيا هيلوي نوكو ادانيا اغابينا يري تيكيم بوران كمانياني الله كيين كنوران كمانياني الله نوكو اتي بوغرانوم بيلي كمانياني الله خنورانوم بيلي كمانياني الله نوكو اتي بوغرانوم كمانياني الله خنورانوم كمانياني الله duwanunti kapame kamo agatiri walillahi limashriqu wal maghrib ana dokiendo kiyembura ara khenuraje kiyembura nda khenura agati rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ana dokien kina yimbura ada mulimbura ada kina yimkenura ada mulimkenura walla awaru kiendo qasum buranga aro kiendo qasum kenura agananya hillongan mukkebe agananya jamu ngannu ko kebe diga mu hille wakke ndagati falau qismu bi rabbil masariq wal magharibi diga mu hille wakke ni diga mpana kiyem ko ta su bura aro qasum ko ta su bura aro sanum bura honga bakewa allah imi ana ken kan bentu ko ta su kiye ke bakkan nu ko adi bura ta bana ko ta su qasum ka bakka bura yaro bura ta bana ko ta su ke nga kanneti kanura ibadu bana ta bana anke nyaaka ke wura ganu kan kan nyaari me killu killu nyana ma kaso ma kundunga sanu ma kundunga iwa gabono buguranu ndo kan wura nunga gabono kita min ta gabo aga ni gabonda na roke mana ai kiyen kota su bugura ara kota su kenira kasun kota su burara keda su kenira sanun kota su burara keda su kenira arabul falau qasimu birabbi falau qasimu birabbil masariqi wal magharibi amanan nike mana hillandinka awado kiendo kasun do sanuma mana nati kiendo kasun do sanun bura kiendo kasun do sanun kenura jamu nyani ma jamu ni wala ikapame kundua kiyem buran kamanyani allai kiyen kanuran kamanyani allai fa inna ma tuwallu fa samma wajhu allah nuqusu agara ga jonkoinu allah wadu honuti allah wadu ken karabanu honuti allah jati yani fasike farinji sallallahu alaihi wasallam ati sallanye mengana salli ando allah jonkoinu meya ando allah na gundallemma gonye allah do taka honta bana anallare shi akamade kangaran jonkoinu nuqusu yandan jonkoi allah bima yaliqu bi jalalihi serebe ganati e anke ngaddo ranjon ko inden Allah ki addo ranna jonko inden ayi maga pasanga na tanga ke qur'an kin fegar Allah rotta ko nyam misali Allah rotta ke huwa tabana Allah wa la reshi kama hakkin bakkan na ya hokkin kan na ya wanga ranjon ko inden ko so Allah wano anjon ko inden Allah anjon ko inden Allah jati e wa dunadi honuni jonko ini hankinte nyany nan challi alikaba ni da hankinte nyany dunari honuni hujon koini sahili nyany honi jon koini hankinte nga hobe nuga ewa kembringa mashriqinga kungi jon koini maghribe hobe nuga maghribinga kungi jon koini mashriqinga malili sunan maghribi nyany itini da maghribiya na utum maroko nuya ijibitinu okum malinu eretinu kura maghribiya hoho ga kinkan nan yari maghribi nyara anken nan jon koini sharqu yan kiyem buguranyi ko ko ga kiyam bugura nyanga nyini kunni jonko ni khinka nanya o saminu daga naketa ro kunta nanu ko honui jonko ni hankite honui jonko ni sahili dingira sugadi anga nyini jamana ko jonko ranya de qibla ndanga sallini katimu kenya nan laga ta ga nu kusu dingira su kiyam buran ni kamani allah kiyen kanu an kamani allah anga ran jonko ni kusu allah wanu keni mani wote qibla ke illa ngare kani diga munya ni kuyi kenga ni mushriki nungari na kon kitabe dun ko nugara ko nanti kunyi jon ko ni baitul maqdis ya manni gi jon ko ni ewa alikaba isasa e allah ti kiyam buran ni ke hoy kiyen kan buran ni ke hoy sere gari jon ko nu kusu ke anu aw kun je mana ken anki dun to angar jon ko inna allah washu allah yurwantenyan alimun allah ni tuwanan kai allah yurwantenyani allah ni tuwanan وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا كاهر نقصوا لكي كتا يهوديان نصاران مشركين يهودي أنت وجيري ابن الله نصارى أنت المسيح ابن الله مكة مشرك أنت الملائكة بنات الله يسوت لم من الله مغا وقالوا الله تكاهر نكتي أتغج الله ولدا تي الله لم من تكتي تي لم من الله مغا الله ديد سنون لبك لم من كآية نغني تهينو دان تنوي هنا سبحانه الله تكين جنون تلم من o hanan nike Allah chenon ta bakal lemmen parce que lemmen kini hadamare men ngati hadamare men naga shenye lemmen ngana kini hadamare men nganya ne ada ire men nan kawa Allah qati laysa kamislihi shay huwa shabiul bashir Allah tike Allah do hohon ta bana lemmen qadi ha ba kawana Allah gashenon tinga bakka kawantan na huwa aro ta go sun ta bana kenya naga ti subhanahu sinnahu Allah ra kira koi lemmen talla maldan chenun talla lemmira bani hillandi Allah tibal aga diga meke be konno kada warat tungun tadi lahumma fi samawati wal ard ho ho gakka mundo munyendi asummaran danan ni Allah asummaran tenna Allah wa kullu lahu qanituna subati ni Allah da hari oslamin charyandi anga dan lemmen marata allemme anga raga namra ko ma gundi ta islam ma gun charyanga horu namma sereranti marho sereranti i ewa imma amariho allemme arantanya nan daga dimma muluka allemme rantanya nan da ko marho mana kenya ni hali silami charia ni anga dalle memmara kuma umara ndenga ta silama gun charia nga lemne ke horo wo Allah haiga tire kam mundo munye hoho gara suni ke akalle yala marandana na hom nchara ananya lemmena ananya mare hoy gara kome aranya na ba hali silami charia ndi antanya na anga dalle memmara kuma umara nga ta sharia nga horo na donc Allah ho ni ho ho ga mundo munyendi Allah nda sutaga aya marande na sukama kula nyana na kelle me ga kamo le mera ntanya na maga kwa kome donc kila koy Allah ho ga ni kamundo munyanga ro ho ga kamundo munyendi asugi du ga yana Allah da suba batine Allah da bo Allah re mehdi ku ga kadi kenda koy Allah re mehdi ku ga le menta Allah ma keni hillandi ah بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض الله عندك منتقى أما مثالي متنقو نمونين تغى نكام فتوني لتغى مثالي متنقو na ngunyen taga ami misale utunuko badi ureni mania na gon taga na junga haram ma pala utunuko antini kera badi Abdullah ibn Abbas ati badi ushamawati wala ard ati kenya karana qur'an ri khima uretu ati ma kotai gundukanka arabu hilligo ga gajado gedenga igari kanundi igari ni surun na tungun kuti do menaga igari bane ngachine ana fatartuha ana badaituha fatir samawati wal ardi badi samawati kuswani mana bane ati kunyi ikenyi fatir samawati wal ardi badi samawati wal ardi karna qur'an da kima yuretu ka gunduwan ke kiga daga kamma gedeke ana fatartuha ana badaituha nge holanda tinenjuma nge holanda jaba tijabo yabo jaga badi samawati wal ardi fatir samawati au riyani na honjuma na tagama pala mtu nuku kera koy qur'ana ni arabin kanne nyi foku be nugara arabin kanne kare gara qur'ana tafsiri gara tafsiri kebe anna ko kenye kabane su ke sun ko suri daga jimi qur'ana imen da nga hokon nota mashibo nyani de hara arabu nyimme qur'ana aya no wanu ngani makati ure fahamu mi du ure amundu wa fakihati wa abba nti domi abubakar sidiqi tirni ne ke ta ure ne mani ati ayu samai tajilluni wa ayu al-ardi taghilluni ja qultu fi kitabillahi bi ra'i ati kan kamulla nin churohundi ni kan munyalla nin ke wuttu ngana hoko Allah kitabe ni timpakar la ngana nyanta di kena Abubakar Siddiq wa fakihati wa abba kenda nyanta wuretu ati kan kamulla nin churohundi nin churahundi ni kan munyalla nin wuttu ngana hoko Allah kitabe ni timpakar la ngana nyi kebe to hoko timma Qur'ana ngana ta una yimendi kube nu gara tawsir akhara tawsir dana ngama gara tawsir dana shiru anni kitabun karagara kebe urenya kebe annanya menan daga qur'ana tawsiri tandwa na qur'an Allah diga menya hoyi kebe ga he kenne balaw nya de wala taghfu ma laysa lak bihi ilm hadamari mem magashe ho dan to ban ta kebe shanka Allah kitabe bo badi samawati wala di Allah rakam patonya ri taga mi misale mutunuku na munya patonya ri taga mi misale mutunuku bo ona dalile mbaka kedi yere menan na koyi dalila ne ke yere Allah ga koyno nanti kala malle meraga parce que nasara nunti ti Allah re menani isai wani kembre nga haben tai habe ga ta Allah imare meni Allah ga ti badi samato wala armani koy kam pato nyere ke Allah ri tagay mem misam misale mutunuku munyam pato nyere ke Allah ri tagay mem misale mutunuku kamane be gara kamundo munyen taga kundu kem kontono isa tagana habe ga tai kem kontono isa tana awa wala ga ta ayatan illa khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas Allah ti kamundo munyen ta ngande ta koto sire ta ngande iwa kamundo munyen ka to nan koto kamundo ta ngande munyen ta ngande kinan koto hada mari men ta ngande don ko Allah be gara kamundo munyen ta ga amin misale mutun nuku ke ngalla rawa ujeri ga ta gana ke ngalla anda isa ta ga nanyi habe gan ta lemmen ta Allah maka asage tini gadi wa idha khada amra jalli Allah gana ra murina hibenya yalla ke qarani Allah gana ra mura ija arada sayya an yaqula la kun fayakun kamar ayatan diba qur'ana mai tafsirin ya waija kada amura alla gana ramun daga na mun daina hibe nya maga talla gana hibe nya nan duguta wati ni kenna nya wanya na ai kwase an gana kadanya hibe ganya nan nya me diga me kiran tattalun nan ma awago alla gati faija qara'ita alqur'ana fastaizu billahi amari filu ma dinya iba me awure nan gana qur'ana karana auzu billahi ko awure hiti an gana qur'ana karana nan dugutan nan ta auzu billahi walaki galla gara ti filu ma dinga wa iza qada amra awri ani alla gana amra muranda munda na hibenya alla gana ramuru agana munda na hibenya fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun alla tiri kenna nyata batati batta wanyana bo kamani billa halanga ni kai ewa ara isa katta ga kundunye aga tanya lemme tanya remme nanti isa katta ga halbe ganta kenya na koina alla remme ni kenta koina waina alla gana ramuri na kebe nyati na nya wanyana isa ta kandin ni kenya alla gara isa ta ganna nya haben tai alla gara ramuru na ta alla ta nyalle me ya ta nyalle me ya ta ge alla ta gonya na alla remme o kenya na risa hilu bugari ni agara ke aya tafsiru rabbaka buna basa ya ti qala allah taala kajjabani ibnu adama alla ti hadamari men dinki alla gara ndi ولم يكن له ذلك كن كنت قوا هدمر من دينك الله غارني وستمني التي هدمر من دينك الله كا ولم يكن له ذلك كن كنت جم هدمر من دينك الله كا فمت تجيبه ايايا ادمر من كيدني منينك الله فيجام اني لا اقدر الا لا اقدر ان اويده كما كان نكي غارندن مني هدمر من ما بس هدمر من تي dinke Allah ranti isa gani mo wonde ko ngara taga dunari narti mo batil lanti isa gani mo hol kiyan Allah gati hada mari men dinke Allah garandi nke Allah tilla wa hada mari men taga nan la gara hada mari men ti ayi Allah andi nke taga nan liti dunari khallanti chaga na ntage mo wonde la gara andi garandi hada mari men be gara kebe kon keko nanti yo mali gaman ko tay kenta wulli nan dalla garandi wama satumuhu iyaya amma hadamar men kainde ngani kebe katinki Allah fa qawluhu inna li walada hadamar men gati lemme nginki Allah magandi inkare fa subhani senna nginki Allah da an attaghija sahibatan aw walada senna nginki Allah da na yagare raga ube lemme lemme ranya nanga ma yagya kiani sherebe ganati lemme walla magandi Allah kare ma ya gare tigiti sanka lemme lemme tinke ma sanka ya gare donc c'est resu ko tini lemme nga Allah ma gada Allah ka kenya ni aya tana da Allah gati honne kamundo munya chunye bogane nankare hada mari men dange diga me sabura gati lemme nga Allah ma ya gamari mu arna hakra sirin kino ku jamane nga ku dange islamin jamane gati islamin jamane a Allah ku musirin jamane a hay konni tele nundo arjo no ku jamane no gondi re wakirana konno iwa wini konno tilemme nga Allah ma ina ti sanni Allah remme nya awa konni jamane ke manta kulli Allah ti diga me be konne cha bu daga ni kam munyi bogene munye ni karne gidu ni kanne nan ko so se meri diga me ke bonen cha bu daga ni ka hay konno ku tele nundo arjo no ma ya Allah rabbana hankan kini silaminu ma arna sembedu sabate kini silaminu ma munyen kam ha insha Allah watin kini Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallama taslima kathira wa alaikum salam ha surat ibrahim ha الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. سيدنا أنتم تقولين تنا إلى نور الدين وأنا نور الإمام تاني. أشهد أن محمد رسول الله. أنت كنا نقول روك تاني. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Doye nyininkalike koyala nafula fula abebe sukele nawa opasike aleni dore nyugon soso kodoko alema nisalira alimamin nofe katasali bapion konnafila urete ambe mifo chide nko watiri fula dete sukele na la watirani fi leili chide nko watiri fula dete sukele na me kide ma fo nafula fula te sukele na de wotiru fula de te sukele na sino sufin nafila dantala pase shehul bukhari kono doye kide nyine nga sallallahu alaihi wasallam akunne ba fe kan nafila ke sufila lankan ka ke chodi kide ko ma salatu layl masna masna fa ija qifta subha fa salli wahidata tutru biha ma qad salla kiren ko ama ako sufin nafila de pinne safo salli sufin nafila ya damina sufin nafila ibe fura salli be salamu bira ibe fura salli be salamu bila fo wakati min ni yere sirana dugu bina jesa fajiri bina se ibe arakan kele salli ye hakke min salli ka ke o wotiri ye yala ni mo min ko de pisa fo salli ran ne ka salli fura ka salamu ra fo kata dugu je ibe dandoda dambola wa donc soufé nafila dantala wati wati ni wulila soufé be se kan nafila ke me wotri fula de te soukele na na ya soro ye wotri ko ni salli te sagi wotri ndeka me iba ke fula fula be salamu la fo kati sagi yoromi ah ha ni nyemme nyininka o fana ye balawuye a carilen be silamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka bonbosi di o bɛ cogo di bonbosi dili ye haramu de munnu ye donikɛbagaw don min na n'u b'a fɔ ko bonbosi bilali ye ciden ka sunna de ye nin de bɛ donw min na ko sunna de no sunna fana n'i y'a kɛ y'a baraji sɔrɔ n'i m'a kɛ jurugu t'i la an ka faamu nu ko sunna silama sariya la kalite fula do sunna do be a koro de ko ciden ka taabolo mɛ a taabolo min do wajibi do sunna do be fukahawu kitabu tigu fukahawu olu de ye o sunna do ka istilahu la ni ye ninkɛ i b'a baraji sɔrɔ ni ma ninka junugo t'i la komi salli sunnanu ani salliji sunnanu o ni ɛwa bonbosi ɛwa bilali ye sunna ye an'o sunnaw tɛ kelen ye o ye fukahawu ka sunna fɔlenw de ye ani n'a fɔra ko bonbosi toli ye ciden ka sunna ye o kɔrɔ ye ko ciden ka taasira de do a ka taasira min ye wajibi ye misali la anasi ko min sunnati a bɛ ciden ka taasiraw la n'i ye bogotiginin furu hali n'a y'a sɔrɔ muso wɛrɛ b'i bolo i ka tile wolonfila kɛ ale fɛ mɛ n'a y'a sɔrɔ muso wɛrɛ b'i bolo e ye bogotiginin furu ka tile wolonfila k'a fɛ wajibi do ubiyɛn wajibi tɛ wala anasi kambe tasira mina kiren ka tasira mina sunna min fulen ne yakoro de ko wajibi bombo si di fana yo ode abe ko min nu ko salli e kiden ka sunna salli fana salli e kiden ka sunna me ni mo mi ma yesi ka mo be se ka ko ni ma salli fana salli fenti lawa me salli fana salli te kiden ka tasira ode lawa wala sunna dobe ya koro de kiden ka tasira akata sira mindo wajibi do sunna dobe wo yefo ba haunu be sunna min fo niya ke be braji so ni ma ke junubu tila o difference be do ke ba chama to de do bo bombo shi dili bombo shi toli e wajibi de kitabu dobe ko kullu bid'atu dalala o kitabu ko alhamdulillah rabbil alamin majhabin nani bela u be benaka ko bombo shi dili e haramu de majhabin nani be so solitu no ko chenni Maliki Abu Hanifa Shafi'i Ahmad ibn Hanbali ni majhabi nani be benaka ko bombosi dili e haramu de atebe majhabi nani be parce que tidengo sallallahu alaihi wasallam qassu shawarib wa kulliha qaliful kufar wana na hadith sahlem kono tidengo nunkoro shi ayo tige ko kofe minye bombosi aye giako kaya fa bombosi ma na chogodo wafaru wafaru liha ayi bombosi chaya na chogodo waruqu liha ayi bombosi janya kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasifan lihya cide nyire ka bombosi tun kacha de kosobe bali ma bombosi wajibi bombosi ka bilade bombosi dili iye kabaira junubu ke haramu do kabaira junubu bele bele bado niyake yomani khama do ka ko be ala bro ni ala ya farima fule ni ala ma ya fima bese kido janda ba kono be jalina junubu ye ni ka junubu hakke janene ka boyla ina ko atoli e wajibi de adili e haramu de majahu ma nyugo so dola wori ato kitabu tingi ko ko mo ko chama ba yire dambi kata maliki ma akoni maliki bora dugo kolo ka sisa ha ani chama be kele de abe kele dambi na munu bo bongo si da di foro maliki be kele dambi na mula mamur malis bombosi tun kacara e wannabi nyiman nabi matte mina ciren cire te mina bombosi de tumba bela aw ma ye haruna ka kuma la yaubuna umma la ta'budu bi lihiyati wala birash mba denke kanim mina nim bombosi e kanim mina nim kunshige nabi nyiman nabi matte mina ciren cire te mina bombosi de tumbe abela wadi ya tarabu tumba fo ka donkleda alhamdulillah alladhi jayyana rijali bil liha tanubi masai masami ye cheu masire ni bombosi bari ma bombosi e che masiri de wori ato muso do musoi dina tido aya ka dina kala ka famu che do ya nyina ya soro che in ka bombosi da fale do abala che nyu musoi nyine be kallada musoi be do dommi ja che tara ire labbe ka bombosi ndi muso nye dina tigire ka dina kala ka famu tumami che do na musoi nka musoi nye che ya bolo sama che in bombosi ndo be kwa bamina aya soro cheye bombosi beddi musoyin bolila kabo bonkono akonne fayindi cheede manema famindi musoma aya kafuruki ta aya kafuruki nya ako aleteni aleteni na le faya di cheede male fama di musoma bombosi te muso de la bombosi te muso de la amaso balma hada made alayi masrini bombosi minye ika bombosi toila ika masiri delo ika na boila ala de che masiri nay adili e haramu de junubu bado niya dibe ke fashiri wori ato don ke bawo bolo ni be to ka bombosi u di sere u do be ni ka sere di sere ta mina parce que bombosi dila e fashiri de sere u do be ni kuma u do fanti ka sere ya mina parce que e fashiri de bi ka bombosi di ala ka fi manda wa alaikum salam wa rahmatullah Ah, te munin tunya nin kalin ke nyina na ko ko yala tahiyallaba ka salli ciden ka salati ibrahimiya atoli be salli tinyawa majhabi shafi'i ala shafi'i ko salli ka urukunu dole do ale ko salli ka josen dole do salati ibrahimiya ka ke tahiyallaba na shafi'i bolo ale ko salli ka josen dole do donc ale ka majhabi la niya to e ka salli be tinya me wajabu tola uko wajibi dedoro niya ke akanyi meninyi nana ko ya toye salli sahara basitila abe ko mi salli joli e wajibe salli wole wajibe ni mo mi nyina na ido na salli la ima salli jo fenti ka salli la wa munun ko wajibi de do sallila niya ke alhamdulillah men nima ke sallite chiya ah wa alaikum salam o me de go no wali o pa ji lim bala ya ta mun ya ku ne ro bala mani ga kandi te mun ne nye nyinin kali munun ke a folo o donin do hari ne mo mo nyinin kasa be bo dosa ko munu misiru dola ube fini jema fese unin nyogon che ube kori ala Abdullahi ibn Mas'ud tilela Abdullahi ibn Mas'ud tilela chiden fatro amamedro che do nana Abdullahi ibn Mas'ud ma konne del temena jama kulu do kade uyoshige kakoli chokorba kelembu uche abafu sabbihu kaja wakabbiru kaja wahammilu kaja wahallilu kaja chokoroba be do sigilembe unu nyogon cha bafo jamaima aye subhanallahi fo nisya hakela aye allahu akbar fo nisya hakela aye la ilaha illallah fo nisya hakela usigilembe misiri lai anana fo abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud ko eye mufuye akonne mafefo akoi tumba afuye sana aka ewa nunu jate fo aye aka junubu jate meshini ni sha Allah na wakati sera ube nyogon dala je wakati me beta yoro iranna aye yoro taman Abdullah ibn Mas'ud ma wakati sera Abdullah ibn Mas'ud aya kadlo kido droki min nani kufula tugule me nyogon na foibe kufula imbiri yukun korola aye kufula imbira yere la tara aye jamai soro a jore kuna kwa ufule de ibasoro au ye doni soro kide na ka shego ma doni mi soro ube abasura au kausa kilenu ni akasi ya bauye. Kwa subhanallah. Uka Abdullah ibn Mas'ud au mbeseka fasamantea kachiri kilenga seba uka chukuli. Au mbeseka doni njini soroka kilenu ni akasi ya bauye chukuli. Au akua fule mina chide make asa uka umake. Kwa fula dola kilenu. Ima au nana ni bidia doye bidia minye tonyaliye. A ube doni ba ubulu minte chile na kasi ya bauye. A uko Abdullah ibn Mas'ud ma au manni nke foi kama ni here yini ta ko kam me muridi la khairi la yashibu ako mu chama de be abe here yini me ta suru ako ayi chari ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum ayi tugu chide na ka sheba u de ko akana bidia do dinala chide na ka sheba u ya ulawasa ako ladde akana bidia do dinala aye kufula bua kunkola ko an Abdullah ibn Mas'ud e ako chide mfatura haraka durukuma haraka finuma korofolo haraka minuma ubema chifolo aude bena bida do dinala mo ka nyogon koli fendo la kera pemba uni nyogon cho akera fenta uni nyogon cho ko au be jikru faso doke o ye bidia de islam sharia la islamema manana nai mani amila amla lesani amruna fahoradu ukabara sagelungu ma bidia do dina dote o kofe ko e wa du kono iba soro demission umbe ko ube sino go fo fajiri salli bette be ka ube sumu nyana fajiri wa to ube sino go fajiri salli bette mo ka salli fana a nu ye shuguru do ka da fajiri la ko salli fana salli bette mo ka ute salli ko ya la ulufana shino bagato kalmu korota la kabon min kawa ai ka kikal la dai wati be sallu wati ka temika ebe do aya inde kono fa wailu lil musallin alladhina man salati musahuna wa qimu sala inna salata kanati alal mu'a alal mu'minina kitaba la lanaru aya kayin kullayn ها صلاتنا على الفحشاء والمنكر وقت ان صلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ان و غيروا اياك نيرا غيرك ان صلاه اي ان صلاه كانت على المؤمنين wala alu ke aya bani tabano ala kulli hali aya ke memine ndai mekita mene nyido agrira ke inna salata kanat inna salat kanati alal mu'minina mawqutan wala mawquta allati wa sallina mu'minin kama huwa ina waqti nyarai ubenu gara qur'ana hafiju gara duro goto aya boga nan la hakana utukarama hafiju haqiqan ni kenyai nda jambara mai gongara kende tawsirin dana kina aya nyimenya kono ta jabati adrushe mointe anna qur'ana adrushin annan killin to gari ta hadu hajal qur'an fa inna asaddu tafalluta min al ibli fi ughulha atigara ga killin to ko qur'ana di pasikan tawnan dugutanga ko ngana dombi le nyogomenga aga do haratina nga man killin to gari awa senen andaga anna durushin annanya ga kaki ida aya be immen ko tanna kane ko ida aya be kane ko anna immen ko nda jambara mai go ngari tawsirin dana ga kati aya ngata timan donc salle ni wati ya salle Allah ra wajabi ni serenga na wati nyara ikwa donc kenke be qalibe nga uraka ma kenko be ga hitancha koi kenko be ga danga ma anyi me ma ututai wala kenko ko qalibe muri bakan kam ma kenyanga na wulli lage anna salle ke tuba me aga nani kenko be tuba utaka ne ma wuyanya ko ma salle fana na danga nga anke lono Allah ga ti wailu fa wailu lil musallin yanga katanya nan danga ne anga mankil to aro Allah ti وخلف من بعدهم خلف وأدعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون قيا التي الله كما شرونغا بوكي مني كما سوغندا نبورو سوغي حالي يوصل لي نيبي بني حاجون تسلم ما او غاتين دانغينا يي يونكي لومو باتا اي اوردو مساله دي مان يونكي لومو باتي غاي كينيا ني فارين فادي سندي اتين نان كينكي ساوهون كاني مكاروني ني نا مساله غفونيا ساوهون فالي مكاروني ني ماني ساغودا غاني اما غا كنكون نما او تو فاجيري غا دانغينا نا بوكيرا نا كيم موغاري an kan konya urondi an na fajirin challi salli an kana kin yalla ga gillan nan challi sanka tan ju mun tanya ganai farla ke an kota suwa ha watin kin insha الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا وقيموا صفوفكم واعتدلوا